่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องนักรบสันติภาพโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2523ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เรียนกันต่ออีกนะอาการเรียนของเราก็มีเรียนไปเรื่อยนะเรียนตั้งแต่ผู้ที่ยังขึ้นต้นก็เรียนเมื่อได้รู้ก็เอารู้นั้นนำปฏิบัติไปต่อจนกว่าจะจบเมื่อได้รู้ตัวจบหรือคำจบหรือสภาวะจบของสิ่งที่เราได้รู้เราก็จะได้อันจบเรามาเป็นนักรู้แล้วเราก็มาเป็นนักจบแล้วเราก็เป็นนักรบเราก็จะดำเนินบทบาทไปเรื่อยมาเรียนรู้ทฤษฎีเรียนรู้ปริยัติเรียนรู้ทิศทางที่เราจะกระทำดำเนินเมื่อเราเรียนรู้ทิศทางที่จะกระทำดำเนินแล้วเราก็ดำเนินหรือไปตามทิศทางนั้นจนกว่าจะถึงที่สุดหรือที่จบเรามาเป็นนักรู้ในนัยยะอย่างนี้แล้วก็ไปเป็นนักจบอย่างที่เป็นนัยยะอย่างนี้เมื่อเป็นนักจบหรือเดินทางสุดในช่วงแต่ละช่วงแล้วเราสุดจริงได้จริงเป็นจริงมีจริงแล้วเราก็จะได้อันสิ่งที่ได้นั่นแหละเป็นเนื้อเป็นเสบียงหรือเป็นแก่นหรือเป็นอาวุธก็ตามเสร็จแล้วต่อไปเราก็เป็นนักรบออกทำงานเราเรียกโดยชื่อว่านักรบก็ตามเรียกชื่อว่านักการนักทำงานก็ตามเราก็เป็นผู้ที่รู้จักการรู้จักรบเราไม่ใช่นักรบแบบโลกโลกเราเป็นนักรบแห่งสันติภาพเราเป็นนักรบสันติภาพที่จะต้องมีอาวุธหรือมีแก่นมีเนื้ออาวุธหรือแก่นเนื้อนั้นมันมีสภาพสันติจริงๆมีความจบมีความสงบมีความสุดสิ้นแล้วซึ่งความสงสัยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เป็นมายาและได้รับได้ดับได้พ้นจากมายานั้นแล้วจึงเรียกว่าสงบหรือระงับหรือเบาสบายว่างอิสระเสรีหลุดพ้นอิสระเสรีลอยตัวไม่ติดไม่ยึดไม่มีอันนั้นอีกไม่มีสิ่งนั้นอีกแม้แต่ธุลีของสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีแล้วมันหลุดมันล่อนมันสะอาดเบาง่ายสิ่งที่เป็นของติดเราหรือว่าเราไปติดมันมาอันใดเราเรียนรู้เราเห็นหน้าเห็นตาเราเข้าใจมันแท้ตั้งแต่เป็นของหยาบเป็นวัตถุเกี่ยวเกาะไปจนกระทั่งมันยังตามติดมาอยู่ในจิตมันยังมีจิตที่ยังอะไรอาวรณ์ยังเหลือเชื่อหรือมันหลบซ่อนหมกหมักเป็นอาสวะเป็นอนุสัยอยู่ในก้นบึ้งของจิตของเราเราก็จะต้องเขย่าดูหรือค้นดูอย่างสำคัญจนเจอก็จับมันมาฆ่ามาบี้จนแหลกราน หมดจึงว่างลงอิสระได้ปราศจากกันจริงๆเรารู้จุดสันติเรารู้จุดสงบระงับจุดสะอาดที่แท้จริงอย่างแท้จริงเมื่อได้แล้วมีแล้วก็จะต้องติดอาวุธเมตตานี่สำคัญนักรบที่ไร้อาวุธที่ชื่อว่าเมตตาเป็นนักรบที่เหลวไหลเป็นนักรบที่เลวร้ายเป็นนักรบที่อมหิตเพราะฉะนั้นแม้แต่จะไปรบด้วยอาวุธจริงที่เป็นอาวุธปืนผาหน้าไม้ก็โหดร้ายทารุณมากแม้แต่จะไปรบด้วยปากหอกก็ติดอาวุธปากหอกที่ไม่รับซะด้วยหอกทื่อหอกหยาบหอกไม่คมเจ็บปวดรวดร้าวและสนิมก็เยอะเพราะไม่รับไปรบกับใครทิ่มแทงใครทรมานเจ็บปวดแม้จะมีเรี่ยวแรงดีแทงเขาก็แทงไม่ให้มันเข้าแทงตุบแทงตับอะไรเงี้ยเจ็บปวดรวดร้าวอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นแม้เราจะไปรบด้วยหอกปากเราก็จะต้องมีอาวุธและมีอาวุธเมตตาและปัญญามีปัญญาคือมีความแหลมคมไม่ใช่มีแต่สนิมเกรอะกรังมีแต่ความทื่อๆมีอาวุธก็ทื่อๆทู่ๆแทงเขาก็ไม่เข้าฟันเขาก็ไม่ได้ลิ้มอะไรมันก็เจ็บกระบมปวดลำบากนะและแถมยังไม่รับไม่ขัดอะไรสักทีขี้สนิมก็เยอะเป็นบาดทะยักเอาด้วยบางทีนะเพราะเราจะต้องเป็นนักรบที่ฉลาดเป็นนักรบที่มีปัญญาเป็นนักรบที่ติดอาวุธเมตตาเป็นสำคัญประจำตัวแม้ขนาดที่เราจะติดอาวุธเมตตานี่แหละเราเองเราก็ยังจะต้องระมัดระวังมีปัญญาไตร่ตรองในการทำงานในการรบอย่างดีอย่าให้จอมมารหรือว่าให้ผู้ที่ย้อนแยงเขาย้อนแยงเอาได้ว่าเราเมตตาอะไรกันนี่ยังทำให้คนอื่นเจ็บคนอื่นปวดปวดร้าวรุนแรงอะไรอยู่เราก็จะต้องมีความรู้สึกสำนึกเอาใจเขามาใส่ใจเราดูผลที่เราทำงานว่าเราไปแทงเขาแรงไปเราไปจ้วงไปจุดเขาไม่ได้เรื่องนะไม่ได้ผลจะแทงให้ตายสนิทดีโดยไม่ต้องทรมานอะไรก็ต้องแทงให้เรียบร้อยให้ตายสนิทแล้วก็ต้องแทงให้ถูกตัวเราจะฆ่ามารเราจะฆ่าอสูรเราไม่ไปฆ่าสเปะสปะไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นนักรบที่ตาบอดตามัวฆ่าสเปสปะเป็นบาปเป็นภัยด้วยไปฆ่าเอาพระเอาเจ้าเขาอีกประเดี๋ยวก็ยุ่งเราจะต้องเลือกต้องเป็นต้องมีตาอันละเอียดที่จะรบแม้กระนั้นก็ดีมารฉลาดก็เยอะแยะนะที่เขาจะพยายามตะโกนกู่ร้องหาเสียงเขาเจ็บเขาปวดเพราะเขาไม่ยอมที่จะลดจะละเขาจะรักษาบันรักษาบันลังรักษาไอ้สมบัติขี้กะโลโทอะไรเอาไว้เขาไม่ยอมเพราะเขาหวงแหนเพราะเขาหลงไอ้สมบัติโลกหลงสิ่งที่เป็นมายาหลงสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราได้ทิ้งไปนั่นแหละเขาหลงสิ่งนั้นอยู่สิ่งที่เราได้ทิ้งไปนั่นแหละเขายังหลงอยู่ตั้งแต่ของหยาบไปจนตั้งแต่อบายมุขก็ตามหรือแม้แต่ลาภยศสรรเสริญหรือโลกียสุขต่างๆที่สุขไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือสุขไปด้วยของหยาบของละเอียดแม้กระทั่งถึงสุดวิมานขั้นวิมาน ในจิตในใจจนกระทั่งก็หวงแหนแม้กระทั่งความสงบจิตสงบหรือความว่างอากาสาแบบมิจฉาทิฏฐิคืออยู่ว่างๆเฉยๆมากวนออกให้ทำงานหรือว่าไปดูทวงเขาไปข่มขีไปดูถูกเขาว่าอย่างนั้นมันไม่ดีแม้แต่เราบอกชี้ลงไปว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการประพฤติให้มนุษย์ประเสริฐนั้นเสร็จแล้วก็ไม่ไปแย่งลาภยศใครก็จริงไม่ไปที่ดีแอบไม่ไปเที่ยวดีแย่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือจะไปแอบเสพอยู่ก็ตามเขาไม่ไปประเจิดประเจ้ออะไรอยู่ก็ตามเป็นความสงบชนิดหนึ่งของเขาเขาก็จะแอบอยู่กินอยู่เสพอยู่อย่างนั้นแล้วเราไปเปิดโปงไปเปิดเรื่องขึ้นมาวันนี้เขาสงบแล้วนะเขาได้แล้วเขาไม่ไปแย่งลาภยศใครก็ดีแล้วนี่เขาจะเสพโรกียะอยู่ได้เศษของรูปเศษของรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรบ้างหรือแอบเสพอะไรบ้างก็เรื่องของเขาไม่ประเจิดประเจ้อก็ของเขาแล้วทำไมจะต้องมาเป็นคล้องปากแตกมาแหกปากร้องให้คนอื่นก็มารู้ด้วยล่ะเขาก็สะเทือนเหมือนกันนะเขาจะเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดแล้วก็จะประกาศตัวว่าเป็นนักพรตนักบวชก็เรื่องของเขานี่คนก็เชื่อเขาเอามาประเคนก็เอามาเลี้ยงมาให้ฉันก็จะแอบเสพแอบกินอยู่มาเป็นคล้องปากแตกมาแหกปากร้องฟ้องมนุษย์มนาคนอื่นเขาให้รู้เท่าทันทำไมมารพวกนี้เขาก็จะกล่าวกราดว่าเนี่ยมากล่าวรุนแรงจาบจ้วงว่าคนนั้นด่าคนนี้เห็นไหมเนี่ยฉันนักพรตก็มาถูกพวกนี้เขาด่าคนที่ด่าคนอยู่คนที่ไปที่ได้เปิดโปงคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นคนปากไม่ดีพวกนี้เขาก็จะย้อนแย้งเอาบ้างอย่างนี้อยู่จริงหรือแม้แต่ขั้นติดสงบจริงๆเขาไม่แอบเสพแอบกินอะไรแต่ก็กลายเป็นคนติดสงบอยู่สงบเฉยๆลอยๆล่องๆหรือนิ่งๆมุดคุดคู่อยู่ในป่าเขาถ้ำอยู่ในรูในเลี้ยวอยู่ในกุฏในวิมานที่ไหนก็ตามใจแล้วก็สิงอยู่ในวิมานสงบอยู่อย่างนั้นแหละว่าเป็นผู้ที่ได้ดิบได้ดีแล้วเนาะไม่กวนใครจริงๆก็ตามมันก็ยังไม่ใช่มนุษย์ประเสริฐไม่ใช่มนุษย์มีค่าเป็นมนุษย์ฟอสซิลเป็นมนุษย์จับแข็งไม่รู้เราจะแปลกันยังไงพยายามคิดเหมือนกันไอ้ฟอสซิลเนี่ยสังกฤษเนี่ยซึ่งมันเป็นลักษณะตกตะกอนจับแข็งผนึกตัวที่มันไม่กระดุกกระดิกหรือว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไรกันมากอย่างไม้กลายเป็นหินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟอสซิลหรือว่าไอ้หินก็ไปจับเคระนิ่งดิ่งดับจับตะไคร่ไม่กระดุกกระดิกแล้วนี่เขาเรียกว่าฟอสซิลนะเป็นตัวจับแข็งเป็นตัวตายเด๋ตายแด๋แด๋ตายไม่มีค่าไม่มีคุณไม่มีบทไม่มีบาทไม่มีชีวิตชีวาไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะไม่มีประโยชน์อะไรเป็นไอ้หินขี้ตะไคร่จับกองทิ้งอยู่อย่างนั้นแหละเป็นขยะเน่าๆอยู่งั้นแต่มันเป็นลักษณะแข็งไม่มีถ้าขยะเน่าๆนี่มีแก๊สนะไอ้นี่แก๊สก็ไม่ให้ไม่มีแก๊สไม่มีเกิร์สเลยนะเป็นการตายที่ไร้ค่าถ้าเราใช้ภาษากลางๆก็ว่าเป็นการตายที่ไร้ค่าเป็นการสงบที่เน่าเหม็นเอางี้ดีกว่าย้อนแยงออกมาด้วยภาษาเป็นความสงบที่เน่าเหม็นมันสงบอย่างน้ำเน่าน้ำนิ่งน้ำแน่น้ำแช่น้ำตายอะไรไม่เข้าเรื่องนะแม้ความสงบอย่างนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาดูว่าเราทำสงบเหมือนกันแล้วก็สงบใจตายเอาร่างกายพฤติกรรมอะไรของเรามีความคิดก็มีปากพูดก็มีแรงงานทางกายก็มีอยู่กับคนเขาทำงานอนโน้นอันนี้ได้เป็นชีวิตชีวาก็ได้แต่ไม่เอาไปทำทิ้งซึ่งเหมือนคนตายไปจริง เหมือนกับตัดคอทิ้งไปก็มีค่าเท่ากันแต่ไม่ตายอย่างนั้นยังอุตส่าห์กินอาหารของในโลกเขาอีกด้วยนะกินวัตถุดิบของโลกเขาอีกด้วยนะแล้วไม่มีค่าอะไรเลยเป็นตัวอย่างอันที่ได้เปล่าดายด้วยกลายเป็นตัวอย่างที่สูญเปล่าเป็นคนว่างๆเปล่าๆได้ๆแม้แต่อย่างนี้เราก็ท้วงออกมาติงออกมาว่าทำเหนือกว่านั้นได้ไหมเป็นคนที่เหนือกว่านั้นได้ไหมมีความสงบที่เนียนสุขุมกว่านั้นได้ไหมดับกิเลสให้มันละเอียดละออประณีตกว่านั้นได้ไหมท้วงออกมาแล้วเราก็ประพฤติพิสูจน์เห็นความจริงด้วยว่าเราเป็นได้เราจะสงบสงัดมีสันตวิหารอยู่ในจิตในใจวิมานนั้นเป็นของไม่มีรูปร่างวิมานของเราเป็นสุญญภาพหรือสุญญตาจริงๆเป็นสภาวะอากาสาก็มีอยู่ในปัจจุบันนี่เทียววิญญาณเราก็เป็นธาตุรู้ที่รู้ในอากาสานั้นแน่เทียวความฉลาดของเราก็หลักแหลมรู้จักกิเลสอย่างชัดแจ้งแม้แต่อยากกลางละเอียดจริงและได้ดับสิ้นแล้วดับสนิทไม่มีจริงๆนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีเป็นอากินจัญญะแท้ๆเทียวรู้ให้ชัดไม่ใช่ว่ารู้แต่บัญญัติหลักทฤษฎีรู้สภาพจริงของจริงในตัวเราเพ่งแทงอ่านละเอียดเข้าไปในจิตให้แทงทะลุแจ้งจนรู้จบจนเป็นจริงเมื่อผู้ใดถึงแท้จุดอย่างนี้แล้วผู้นั้นได้ของจริงมีของจริงแล้วผู้นั้นก็พ้นเนวสัญญานาสัญญาอย่างที่ใช้บัญญัติภาษากำหนดหมายกันอยู่นี้แท้และเรามีสันตวิหารมีความสงบว่างสบายโล่งโปร่งกิเลสไม่กวนแท้อยู่จริงมีวิญญาณมีธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสดชื่นอยู่ทีเดียวเป็นผู้สดชื่นอยู่จริงๆเบิกบานชีวิตชีวาอยู่กับโลกเขาทำงานเป็นนักรบสันติภาพทำงานเพราะฉะนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาแห่งความเป็นประโยชน์เป็นพหุชนะหิตายะปฏิปโนโหติพหุชนะสุขายะพหุสัชนะตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาเป็นผู้ที่จะสถาปนามนุษยชาติให้ขึ้นเป็นอารยชาติเป็นอารยชนหรือเป็นอริยชนให้มียายธรรมแม้ความรู้ทางโลกทางเทคนิคต่างๆเขาจะสอนกันก็สอนแต่เราจะให้วิชาการทางด้านยายธรรมคือวิชาทางธรรมที่สร้างจิตวิญญาณให้ประเสริฐกอบกู้หรือว่าร่วมไปในความเป็นมนุษย์นั้นด้วยไม่ใช่เราจะเรียนรู้แต่วิชาก่อวิชาสร้างวิชาทำการงานทางรูปทางวัตถุเท่านั้นไม่ใช่วิชาการทางโลกที่จะอาศัยมันก็ต้องมีด้วยวัตถุเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่จะสังเคราะห์ดินน้ำไฟลมเป็นมหาภูตรูปอยู่ก็จะต้องมีอาศัยใช้ไปด้วยเราไม่ได้เป็นคนส่วนเดียวแต่วิญญาณเรามีคนก็เป็นคนสองส่วนทั้งด้านมหาภูตรูปด้วยอุปาทายรูปด้วยรูปที่เป็นดินน้ำไฟลมเราก็มีเราก็อาศัยเจ็บเป็นปวดเป็นเหมือนกันเสื่อมเป็นสลายเป็นเหมือนกันเป็นความจริงแท้หรืออุปาทายรูปคือวิญญาณที่เนื่องกันเกี่ยวกันอาศัยกันอยู่ก็มีจริงวิญญาณนั้นแหละเป็นตัวหลักใหญ่เมื่อเรารู้เท่าทันรูปรู้เราเท่าทันวัตถุรู้เท่าทันดินน้ำไฟลมรู้เท่าทันธาตุสังเคราะห์หรือสังขารทั้งหลายแม้จะเป็นสังขารดินน้ำไฟลมหรือสังขารจิต หรือจิตสังขารเราก็รู้แล้วเราจะให้มันเกี่ยวข้องกันหรือว่าใช้ประโยชน์แก่กันและกันอย่างประหยัดเราจะทำให้เกิดประโยชน์สูงแล้วก็ประหยัดสุดจริงๆเราจะเป็นผู้ที่ถึงจุดอย่างนั้นแล้วเราก็จะทำงานช่วยเหลือเฟื้อฟายคนอื่นไปอย่างนั้นเราได้พ้นโลกมาเป็นระดับเราจะรู้จุดสงบสงัดเราจะรู้ความขาดสิ้นทำความขาดสิ้นทำความศูนย์สนิทให้ได้ให้จริงเราจะได้ดูรูปรอยของความสูญสนิทแห่งจิตที่เรียกว่าจิตนิพพานแต่ละโลกหรือแต่ละเรื่องเรามีเรื่องนี้ของเราจริงๆแล้วเราเคยไปติดตอนนี้มันหมดติดหมดยึดจริงๆมันสะอาดสบายมันไม่ต้องอะไรอาวรณ์ไม่ต้องเป็นอารมณ์อยู่ดีๆก็เกิดอารมณ์กลุ่นๆคลุขึ้นมาไม่มีมันแห้งสนิทถ้าเราจะเจตนาระลึกถึงเราก็ยังมีสัญญามีความระลึกได้จะระลึกถึงอย่างโน้นอย่างนี้ก็ระลึกถึงได้อย่างไรก็ยังเย็นสนิทสบายระลึกถึงสิ่งนั้นเรื่องนั้นที่มันเคยทำร้อนมันเคยทำบุญมันเคยมีอารมณ์อะไรอาวรณ์อะไรอยู่เราก็หมดอาวรณ์หมดอะไรไม่มีเลยสบายสนิทซ้ำจะเมตตาซ้ำจะนึกเห็นใจนึกสงสารนึกอยากจะช่วยถ้าเห็นเหมาะเห็นควรสมควรที่จะช่วยจงดำเนินจงไปช่วยเขาหรือผู้เกี่ยวข้องนั้นแต่ถ้ายังเห็นว่าเรายังไม่มีคุณพอเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่มีฤทธิ์แรงพอจะไปช่วยก็ช่วยผู้อื่นญาติเรามีนับไม่ถ้วนในโลกมนุษย์ทุกผู้สรรพสัตว์ทั้งโลกเป็นญาติโกโยติกาและเราก็เลือกช่วยผู้ที่อยู่ในฐานะควรช่วยที่เหนือกว่าเสมอผู้นี้เหมาะสมที่จะช่วยก่อนช่วยผู้นี้ยังไม่เหมาะสมที่จะช่วยหรอกเพราะว่าผู้นี้ยังมืดยังหนักยังหนาเราก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเราก็ไม่มีปัญญาจะไปช่วยเขาก่อนแม้จะเป็นผู้ที่คลานตามกันออกมาเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเราก็ยังช่วยไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงในความจริงว่าโอ้พ่อเราแม่เราหนักนะลำบากยากเข็นนะยังหนายังมืดเพราะฉะนั้นสรรพสัตว์หรือมนุษย์ผู้อื่นที่ยังที่ไม่หนาไม่มืดที่บางที่เบาที่พอช่วยได้ก่อนช่วยได้แล้วจะมาเป็นกำลังของกองทัพธรรมจะมาเป็นกำลังที่จะช่วยหรือขนคนอื่นไปต่อไปอีกได้เรารีบช่วยก่อนนั่นถูกต้องกว่าเราก็จะเห็นความจริงตามความจริงไม่ได้เห็นแก่ว่านี่เป็นแม่เราพ่อเราก่อนถ้าถึงลำดับที่สมควรมีเหตุปัจจัยเพียงพอที่จะไปช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยลูกช่วยหลานว่าตอนนี้พอเหมาะพอสมพอช่วยได้แล้วแน่มีเหตุปัจจัยพอเพียงมีความศรัทธาเลื่อมใสเชื่อถือพอเป็นไปได้เราก็มีปัญญามีฤทธิ์มีแรงเพียงพอเราจึงจะไปช่วยการกระทำเช่นนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราก็ได้ทรงกระทำทรงประพฤติเป็นตัวอย่างดังที่มีบทบาทตำนานหรือว่าประวัติมาแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปช่วยพระราชบิดาหรือไปช่วยทางบ้านนั้นไม่ได้ไปได้รีบร้อนผีผามเลยขนาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะยังไม่ได้ผีผามเลยบารมีท่านแค่ไหนบุญท่านแค่ไหนฤทธิ์ท่านแค่ไหนเดชท่านแค่ไหนความเก่งท่านแค่ไหนท่านยังไม่ผีผามเลยขนาดพระพุทธเจ้าไม่ผีผามนั้นยังมีอุปสรรคยังมีบทบาทไปถึงแล้วญาติที่มีกิเลสตัณหาบ้างก็เคารพบ้างก็ไม่เคารพบ้างก็แข็งข้อบ้างก็นอบน้อมแม้ที่สุดกว่าจะช่วยพระราชบิดาโดยตรงได้ก็ใช้เวลานักหนาดังนี้เป็นต้นกว่าจะได้บรรลุธรรมท่านไม่ได้ผีผลามแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คนนั้นเป็นคนอกตัญญูไม่รู้พ่อรู้แม่ไม่ระลึกถึงไม่ตรวจสอบก็ไม่ใช่ตรวจสอบดูแลถ้าพอช่วยแล้วถึงคราวถึงครั้งบางคนอาจจะเร็วกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แต่เห็นว่าพ่อแม่นี้โอ้นอบน้อมอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อรั้นไม่มีมานะทิฏฐิเป็นไปได้เราก็มีปัญญาพอเพียงเราก็มีฤทธิ์เดชพอเพียงพ่อแม่ก็ศรัทธานอบน้อมได้ไม่ถือว่าเป็นลูกเห็นว่าเป็นพระจริงๆเห็นว่าเป็นผู้ที่จะช่วยกันได้จริงๆยอมรับนับถือเอาเองเอาจริงได้ถ้าอย่างนั้นก็เอาทีเดียวช่วยพ่อช่วยแม่ด้วยไม่ได้บอกว่าให้อกตัญญูจนกลายเป็นเลยเถิดเลยทงพูดแล้วก็ไม่รู้หัวรู้หางรู้กลางรู้ปลายก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบเราก็จะต้องดูความจริงเมื่อเรามีความฉลาดเฉลียวจะรู้ความจริงอันลึกซึ้งพวกนี้เราจะรู้แล้วเราจะทำงานถูกขั้นถูกตอนถูกระดับเป็นไปด้วยดีบางคนตลอดชีวิตช่วยพ่อแม่ไม่ได้ก็เป็นอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไร้ประโยชน์ญาติเรามีท่วมท้นสรรพสัตว์คือญาติของเราทั้งหมดแม้แต่ญาติบางตัวที่เป็นอเวนัยสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแท้เราช่วยไม่ได้เราก็ยังเกื้อกูลมันได้ตามขั้นตามตอนหรือยิ่งเป็นมนุษย์ยังเป็นผู้ที่เป็นเวนัยสัตว์ซ้อนอยู่หรือเป็นอเวนัยสัตว์ซ้อนอยู่ในความเป็นมนุษย์เราก็ยังต้องคัดเลือกและจะช่วยเหลือเฟื่องฟายตามขั้นตามตอนตามระดับได้จริงๆเราเกิดมาเป็นผู้ที่อิสระเสรีให้ได้และเราจะสร้างพระราดรภาพให้ยิ่งใหญ่เราจะสร้างมวลญาติให้กว้างขวางมวลญาติแค่คลานตามกันออกมานั้นเป็นเพียงที่อาศัยเกิดก็เป็นบุญคุณระดับหนึ่งก็เป็นสถานที่เป็นประโยชน์แก่เราแก่โลกระดับหนึ่งเราก็รู้ให้ชัดแจ้งและเราจะเป็นคนที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มีประโยชน์แคบๆอยู่แต่ครอบแต่ครัวผู้ใดเขายังไม่มีความสามารถเขาจะมีประโยชน์กันอยู่แต่ครอบแต่ครัวของเขาก่อให้เขาดำเนินไปก่อนและก็เป็นหลักของโลกอยู่แล้วตามโลกียธรรมเขาก็เป็นประโยชน์แก่ครอบแก่ครัวกันไปก่อนแคบๆจนกว่าเขาจะมีทัศนะอันกว้างขวางมีเรี่ยวมีแรงอันมากจะออกมาช่วยโลกได้กว้างกว่าครอบกว่าครัวเท่านั้นคนนั้นจึงจะมาเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับลำดับถ้าเราออกมาเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นักรบที่จะช่วยเหลือญาติอันไม่มีขอบเขตแค่คลานตามกันออกมาหรืออยู่ในวงสาคนาญาติอันแคบๆเล็กๆแค่เลือดเนื้อเชื้อไขแบบตระกูลสั้นๆตระกูลอย่างโลกๆตรากันด้วยสกุลอะไรแคบนั้นเราจะมาเป็นนักรบหรือมาเป็นผู้ที่มีญาติอันเป็นพระราดรภาพอันหาประมาณมิได้จะไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องอันหาประมาณมิได้ไม่จำกัดแม้เชื้อชาติไม่จำกัดแม้ผิวพรรณไม่จำกัดแม้ว่าผิวดำผิวขาวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผู้หญิงตัวผู้ชายตัวอยู่ในฟากโลกไหนๆกันถ้าจะมีสัตว์จะมีมนุษย์จากอีกดาวดวงอื่นเข้ามาอยู่ในโลกนี้ที่จะให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลได้เราก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาจริงๆถ้าเขามีจิตปัญญาหรือว่ามีฐานที่เราจะช่วยได้เราอยู่ในฐานน่าจะช่วยคนทางด้านจิตวิญญาณเป็นเอกเป็นเด่นเราจะมาช่วยเขาสันติภาพทางจิตวิญญาณนี้มันเหนือกว่าสันติภาพทางวัตถุมากนักสันติภาพทางวัตถุนั้นมันเป็นแต่เพียงความกดข่มความหลอกล่อกดบังคับกันไว้หรือเอาวัตถุรูปอะไรพวกนี้หลอกล่อกันไว้จิตใจก็ยังหลงเลอะเทอะอยู่ก็จะใช้วัตถุเหล่านั้นเป็นเครื่องอาศัยไปอยู่ไปเท่านั้นเองปราศจากวัตถุเสร็จแล้วก็ทุกข์ปราศจากสิ่งล่อนั้นเสร็จแล้วก็ทุกข์ส่วนผู้อิสระเสรีอย่างบริสุทธิ์นั้นไม่ติดวัตถุไม่ติดเครื่องล่อเป็นผู้อิสระโดยความอิสระเสียเองปราศจากสิ่งไรๆเป็นสุญญภาพเป็นความอิสระที่วิเศษประเสริฐสุดเพราะเราไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยในโลกอย่าว่าแต่วัตถุมายาใด ไม่ว่าจะเป็นมายาหยาบไปจนกระทั่งถึงมายาอันเป็นละเอียดที่เราเรียกว่าด้านจิตวิญญาณเราก็ไม่ได้หลงมายาแม้แต่ด้านจิตวิญญาณไม่ได้หลงมายาแบบวิมานหลอกล่ออะไรไปปั้นวิมานแดนเสพแดนโน้นแดนนี้ตายจากโลกนี้แล้วยังจะมีโลกหน้าโลกโน้นเป็นภพเป็นวิญญาณแล้วก็ไปสิงเสพอยู่เมืองสวรรค์เมืองวิมานเสียเวล่ำเวลาอยู่อีกเราจะไม่มีเราจะไม่หลงแม้วิมานหลอกวิมานลวงของภพของชาติแห่งจิตวิญญาณอีกเราจะไม่มีเราจะไม่หลงแม้วิมานหลอกวิมานลวงของภพของชาติแห่งจิตวิญญาณอีกเราจะเรียนแทงทะลุจิตวิญญาณอย่างถึงที่สุดว่าจิตวิญญาณที่หลงปั้นหลงสร้างนั้นมีจริงเพราะฉะนั้นคนที่มีวิมานลวงมีเมืองสวรรค์เมืองนิพพานที่หลับตาเข้าไปหรือว่าเข้าไปอยู่ในจิตเท่านั้นไม่อยู่ที่แดนดินน้ำไฟลมแล้วแต่เป็นภพเป็นชาติของจิตนั้นแล้วก็เสวยอารมณ์มีเมืองสวรรค์เมืองวิมานมีแม้กระทั่งว่าญาติโกโยติกาของเราเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนยังไปเกี่ยวไปเกาะอยู่ในภพวิมานอะไรของเขาปั้นสร้างขึ้นไปนั่นอีกโดยเขาไม่รู้อัตตาหรืออัตภาพแท้ๆว่าในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นก็โลกจิตวิญญาณมันก็ตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันตายเป็นจิตวิญญาณแล้วทุกคนไปตามกรรมกรรมใครกรรมมันผู้ที่จะทุกข์ก็ทุกข์ไปผู้ที่จะสุขก็สุขไปแล้วมันไม่ได้ไปเกี่ยวไปเกาะอะไรแต่เขาไม่รู้เขาก็จะยังไปสร้างภาพสร้างภพสร้างวิมานแล้วก็ไปแม้กระทั่งในอัตภาพคนใดหลงจริงมีจริงเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าวิมานที่เขาปั่นไปเมืองสวรรค์เมืองผีเมืองพรหมอะไรเนี่ยเขามีไหมเขามีจริงๆเพราะเขาหลงจริงๆเขามีมายานั้นอาศัยจริงๆเขาเป็นผู้ใดไปหลงสร้างหลงก่ออยู่คนนั้นก็มีอยู่ผู้ใดไม่หลงสร้างหลงก่อพบภูมิแบบนั้นมาเรียนรู้อารมณ์จิตที่เรามีเป็นปัจจุบันเนี่ยที่เรามีจริงๆเนี่ยอารมณ์ติดอะไรเนี่ยวิมานหยาบวิมานละเอียดอะไรเดี๋ยวนี้มีรสมีชาติอะไรนี่สัมผัสติดจิตแล้วก็ผุดโผล่เกิดอยู่เนี่ยเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อยู่เดียวนี้เรียนรู้ให้จริงเมื่อเรียนรู้แล้วเราไม่ติดอะไรหมดแล้วก็ไม่มีภพไม่มีภูมิอะไรคนไม่มีจึงไม่มีจริงคนยังมีอยู่เขามีอยู่จริงนะคนมีอยู่เขามีอยู่จริงคนไม่มีเขาจึงจะไม่มีจริงนะแล้วก็ให้พวกเราได้สำเนียกสังวรเราไม่ติดดินน้ำไฟลมวัตถุหยาบมาก็ดีแล้วไม่หลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญมาก็ดีแล้วนี่มีตัวอย่างพวกเราเป็นได้มีได้แม้เดี๋ยวนี้ไอ้รูปหยาบรูปใหญ่เงินทองข้าวของทรัพย์สริงคารเรามีจิตมันไม่ติดไม่ยืดมันไม่หอบไม่หวงจริงๆมันไม่กลัวไม่เกรงไม่เห็นว่าดิบว่าดีเด่นโดอะไรที่จะภาคภูมิแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเขาสมมุติค่ากันอย่างไรมากน้อยด้วยเงินด้วยทองทรัพย์สินคานเราก็รู้จะเกิดการใช้สอยกันอยู่ในโลกเท่าไหร่อย่างไรเราก็รู้แต่เราเองไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรจนเกินการไม่ไปเสียดายเสียดมไม่เอาวอนอะไรไม่หวงไม่แหนจริงๆและเราจะมีพฤติกรรมหรือมีปัญญาที่จะอยู่โดยที่โลกมันมีสิ่งนี้ได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์ตามนัยยะอันลึกซึ้งได้ด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านวางระบบระเบียบไว้แล้วมีแบบแผนนักบวชไม่ได้ไปที่ได้สะสมเงินทองไม่ได้เอาเงินทองมาเป็นของเราแต่นักบวชนั้นก็เห็นอยู่รู้อยู่บทบาทของเงินทองทำงานทำกิจอะไรเอื้อหนุนเกื้อกูลเราการงานของเราอยู่ก็รู้แต่ว่าเราก็ไม่มีความทุกข์เพราะเงินนี้เลยแล้วก็มันก็ยังอยู่ในระยะจังหวะที่ปราศจากหรือบริสุทธิ์ได้โดยนัยยะชั้นละเอียดมีอยู่จริงนี่ไม่รู้จะพูดด้วยภาษาอย่างไรจะบอกว่าไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวจะบอกว่ามันมีเกี่ยวๆอยู่บ้างนะมันก็มีรอยเกี่ยวๆแต่ว่ามันไม่ได้มาเกาะมาติดอะไรจริงๆใจเรามันสะอาดจริงๆและพฤติกรรมเหล่านั้นเราก็ไม่ทำพฤติกรรมให้มันเห็นว่าชัดๆแจ้งๆอะไรว่าเกี่ยวนี่เป็นของของเราไม่มีเราไม่มีของของเรา ถ้าใจเราก็ไม่มีของของเรานี่เป็นบริสุทธิ์ที่สุดใจเราไม่เมื่อของเราเลอะเราไม่ได้ติดยึดอะไรเลยเราไม่ได้ทุกข์ร้อนเพราะมันเลยจริงๆนอกจากไม่ติดร้อนติดทุกข์เพราะมันแล้วเราก็จะทำนโยบายหรือว่าทำรูปรอยให้เห็นว่ามันห่างที่สุดไม่มาพัวพันได้ไกลที่สุดไม่มาพัวพันไม่มาเกี่ยวข้องได้อย่างเห็นได้ชัดอธิบายได้มีขั้นมีตอนมีเหตุมีปัจจัยที่แท้จริงอยู่จริงๆนี่เราทำอยู่เนี่ยมันมีรูปมีรอยมีอะไรต่ออะไรชัดแจ้งนี่แม้แต่ยกตัวอย่างในประเด็นหนึ่งเพราะการมาอยู่อย่างคนประเสริฐหรือคนที่จะเป็นนักรบของสันติภาพจะมาทำงานจะเป็นคนที่ทำงานอย่างสบายเพราะมันไม่มีทุกข์อะไรมันไม่มีห่วงอะไรและมันก็มีสมบัติให้ทำงานด้วยมีสมบัติให้ทำงานด้วยจริงๆมีกิจมีการมีงานมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาถ้าจะบอกว่ามีลาภมียศมีสรรเสริญมันมีอยู่นะจะบอกว่านักรบชั้นนี้นี่ไม่มีลาภมีนะมีสิ่งที่หมุนเวียนมาให้มียศไหมมีเขายกย่องสรรเสริญมียศชั้นยศชั้นอย่างจริงไม่ใช่ยศชั้นอย่างโลกโลกที่ตั้งตรากันขึ้นมาเป็นยศถาวรถ้าเรามีจิตประเสริฐที่ถาวรมีคุณธรรมที่ถาวรเราก็เป็นยศชั้นถาวรที่ไม่มีใครมาถอดไม่มีใครมาล้มล้างได้เรามียศชั้นแห่งสมณะที่แท้มีคุณธรรมที่แท้มีจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์สมบูรณ์ที่แท้เรามีจริงๆแล้วไม่มีใครมาอาจจะมาถอดได้เลยไม่ว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่องค์ไหนก็ไม่ถอดได้ไม่มีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่องค์ไหนไหนๆก็มาถอดยศถอดชั้นที่แท้จริงที่กล่าวนี้ถอดไม่ได้พระเจ้าองค์ไหนก็มาถอดไม่ได้มียศมีวรรณะที่แท้และมีสรรเสริญมีคนยกย่องชมเชยบูชาเคารพจริงจริงมีคนยกมีคนบูชาเชิดชูเคารพนับถือจริงในความเป็นจริงมีสุขซึ่งไม่ใช่สุขอย่างโลกไม่ใช่สุขอิงอามิตรไม่ใช่สุขที่จะต้องเสพสมสุขสมเราอยู่ว่างๆหรือว่าเราทำงานหนักๆอยู่เราก็มีสุขอยู่ว่างๆก็สุขทำงานหนักอยู่ก็สุขมีอุปสรรคอยู่ก็ยังสุขนี่สิมันสำคัญคนโลกที่มีอุปสรรคสุขได้ที่ไหนคนโลกมีอุปสรรคไม่สุขหรอกอยู่ว่างๆเขาก็กลับไม่สุขซะอีกคนโลกอยู่ว่างๆก็กลับไม่สุขซะอีกแต่คนทางธรรมนี้แม้ว่างก็สุขเพราะมันมีตัวจริงว่าเป็นสุขอย่างสบายปราศจากกิเลสระงับดีแม้จะมีอุปสรรคอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนฟูฟองอะไรไม่ได้ลำบากใจลำบนใจอะไรเลยใช้ปัญญาตัดสินไปได้ก็ได้ไม่ได้เราก็ไม่ได้ละไม่ได้มีความยึดติดไม่ได้มีความเหิมหามไม่ได้มีความบุกบั่นฟันทะลวงอะไรจนเกินการไม่ทำไปด้วยฤทธิ์ด้วยแรงที่สามารถตามความเป็นจริงอยู่แล้วก็ใช้ปัญญาอันดีสุขุมประณีตไม่เหิมไม่หามไม่บ้าดีเดือดอะไรไปตามฤทธิ์ตามแรงอันควรอยู่จริงผู้ที่ได้มีสิ่งดังที่กล่าวไปเรื่อยๆนี้จริงก็จะได้พิสูจน์เราเริ่มเรียนเริ่มรู้เริ่มพิสูจน์กันมาได้บางก็จบมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ตรวจสอบแล้วเราก็เป็นไปเราจะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นพระหุชนะหิตายะปฏิปโนโหติพระหุชนะสุขายะพระหุสัชนะตาริเยยาเยปฏิฐาปิตา เราจะต้องเป็นคนผู้เป็นนักสถาปนาเป็นนักสร้างสรรค์ไม่ใช่เรากลายเป็นคนไร้ค่าเป็นคนไร้ประโยชน์เป็นคนไม่ทำกิจทำการอะไรไม่ใช่เราจะต้องเป็นนักสถาปนาเป็นผู้ที่จะต้องสร้างปฏิฐาปิตาอยากจะเป็นก็เป็นนักสถาปนานักประดิษฐ์นักสร้างสร้างอะไรสร้างมนุษย์เราจะเป็นพระเจ้าเราจะสร้างมนุษย์สร้างมนุษย์อย่างไรสร้างมนุษย์ที่เป็นคนแล้วนี่แหละเป็นคนนี่พ่อแม่เขาให้กำเนิดมาเป็นคนแล้วแต่เราจะสร้างความเป็นมนุษย์ใส่เข้าไปอีกมนุษย์คือจิตประเสริฐใส่เข้าไปในคนหรือทำจิตของคนให้เป็นมนุษย์ทำจิตของคนให้ประเสริฐมนุษย์แปลว่ามนุษย์โซ่แปลว่าคนมีจิตสูงจิตประเสริฐเราจะสร้างจิตประเสริฐของคนเกิดมาเป็นคนแล้วเราจะช่วยจิตที่อยู่ในคนนั้นให้ประเสริฐขึ้นเสมอเราจะเป็นนักสถาปนาอย่างนี้ให้เกิดประโยชน์แก่โลกเนื่องกันต่อไปซับซ้อนเรียกว่าเป็นพหุชนหิตายะจะให้คนเหล่านั้นเป็นความเป็นคนที่เป็นสุขดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นสุขอย่างไรไม่ใช่สุขอิงอามิตรเป็นสุขที่ปราศจากกิเลสแม้ว่างก็สุขแม้มีงานหนักอยู่ก็สุขน่ะจะเป็นคนสุขอย่างนั้นเป็นสุขพหุชนะสุขายะเราก็เป็นคนหนึ่งในพหุชนะในคนทั้งหลายและก็สุขอย่างเนียนสุขุมสุขอย่างวิเศษไม่ใช่สุขแค่เสพสมสุขสมได้ลาภสมใจได้ยศสมใจได้รูปสมใจกลิ่นสมใจถึงค่อยสุขไม่ใช่ไม่ได้มีอะไรมาตอบแทนไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้วสุขสุขอย่างเสียสละสุขอย่างฟรีสุขอย่างให้ไปอย่างบริสุทธิ์ใจการได้ให้การได้สร้างการได้กระทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเขาจริงๆได้เนี่ยมันเป็นสุขมันเป็นสุขจริงๆมันเป็นความจริงที่เราเห็นจริงเรามีเราเป็นมันเที่ยงแท้ถาวรสถิตเสถียรว่าเอ๊ะการให้เขาได้การช่วยเหลือเฟื่องฟูคนอื่นได้นี่มันเป็นสุขมันไปเอาเปรียบเขานี่มันทุกข์มันชัดแจ้งจริงๆเราไม่เอาเปรียบเขาเราไม่เอาเรื่องเลวเรื่องทุกข์เรื่องไม่ดีแต่การได้เอาการได้เสียสละออกไปการไม่ได้ไม่เอามาให้เป็นเปรียบของตัวเองเป็นได้กำไรอย่างโลกโลกเราไม่เอาเนี่ยมันเป็นความประเสริฐจริงเห็นแล้วก็ทำตรงทำถูกอย่างนี้อยู่เนี่ยมันเป็นความวิจิตมันเป็นความสำคัญที่จะต้องเห็นความสำคัญนี้อย่างชัดแจ้งเมื่อเห็นจริงมั่นใจจริงเป็นจริงแล้วจริงของคุณก็เป็นจริงของคุณก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นจริงๆเป็นแล้วมันก็สบายจริงๆมันตรงมันชัดอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปคุณจะมีจิตวิญญาณอย่างนี้อีกกี่ล้านล้านล้านล้านล้านปีก็เชิญไปไรเราต้องการจิตอันประเสริฐอย่างนี้ในสากลโลกถ้าจิตประเสริฐอย่างนี้มีในสากลโลกมันสุขเย็นมันสันติภาพมันอิสระเสรีมันเรื่องของพระราดลภาพกันอย่างไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีพี่กูน้องกูครอบครัวของกูพรรคพวกของกูไม่มีมันก็พรรคพวกของกันพวกเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสัตว์โลกที่จะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือกันมีเมตตาแก่กันและกันประสานกันอยู่จริงๆนี่พูดไปนี่ก็กว้างขึ้นบ้างแคบเข้าบ้างและจะเห็นได้กว่ากว้างไกลสรุปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้สันติภาพมาเรียนรู้สันติมาเรียนรู้ความสงบอันสมบูรณ์ความสงบชั้นสูงสุดไม่ใช่ความสงบแต่ปลีกย่อยแค่ระดับหนึ่งระดับใดแต่เป็นความสงบอย่างมีวิจิตเป็นความสงบระงับเป็นสันติอันสมบูรณ์สันติอันวิจิตแท้เราจะสงบอย่างนั้นมันเป็นความอิสระเสรีภาพชนิดเนียนสุขุมไม่ใช่อิสระเสรีภาพที่อยากได้อยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจเรา อันนั้นมันยังมีตัวอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจเรานั่นอยู่ไอ้ตัวนี้ตัวลายอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจเราเป็นจักรพรรดิใหญ่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้อยากจะฆ่าคนก็ตายไม่มีใครมาข้ามกันได้นิ่งเงียบฉันจะทำร้ายใครฉันจะทำตามใจของฉันอย่างไรก็ทำได้จะกินจะอยู่จะเสพอย่างไรก็ปิดจิตได้ทุกอย่างอจอมจักรพรรดิแบบนั้นมันยังมีตัวอำนาจจิตของอัตตาของตัวเองนั่นแหละอยู่แล้วเราก็ไม่รู้อย่างชัดแจ้งว่าเราไปเบียดเบียนใครเขาบังเพราะจิตอิสระเสรีที่ไม่ไปเบียดเบียนใครเลยจริงๆเนี่ยมันไม่อยากอะไรมันไม่เสพสมอะไรแม้แต่มันจะอยากทำความดีมันก็ไม่อยากแต่มันรู้ดีที่ควรทำเท่านั้นเองว่าดีก็ควรทำก็ทำดีไปที่สุดเจตนาดีที่สุดปรารถนาดีที่สุดไม่ย่อหย่อนขนขวายแข็งแรงไม่ใช่เป็นคนย่อหย่อนถดถอยอะไรนิดไม่เอาแล้วอะไรหน่อยไม่เอาแล้วเป็นคนเปราะๆบางๆย่อๆหย่อนๆจับจับจดๆไม่ใช่เป็นคนที่มีอุตสาหะวิริยะภาคเพียรขนขวายแท้จริงทำอย่างใช้ปัญญาทำอย่างพยายามเป็นคนอย่างนี้จริงๆแล้วคุณลักษณะต่างๆที่กล่าวนี้คุณก็แยกเอาคุณลักษณะดีเป็นอย่างไรเราจะสั่งสมเราจะเรียนรู้แล้วเราจะฝึกตนให้เป็นให้มีคุณจะเป็นอยู่สุขด้วยสันติภาพอิสระเสรีและคุณจะมีญาติใหญ่มีญาติมากเป็นพราดรภาพอันกว้างขวางมหาศาลอันนี้พูดนี่ไม่ใช่เพ้อเจ้อนะไม่ใช่การคุยการกล่าวหลักลอยมันเป็นความจริงมันเป็นของจริงเราเรียกสมเด็จพ่อเราเรียกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสมเด็จพ่ออย่างไม่กระดากปากอย่างเทิดทูนอย่างพอใจอย่างจริงจังเนี่ยคุณได้เรียกอย่างนี้ไหมคุณเห็นจริงอย่างนี้ไหมคนที่มีคุณงามความดีอย่างนี้คนที่มีความประเสริฐอย่างนี้คุณค่าสูงอย่างนี้เหมาะจะเป็นพ่อเราไหมเราเต็มจิตเต็มใจอย่างไม่มีเศษทุลีเหลือที่จะรับเอาคนอย่างนี้มาเป็นพ่อไหมเราจะเรียกโดยบัญญัติศัพท์ว่าสมเด็จก็ตามหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าพ่อมันก็เป็นความเป็นพ่อที่ว่าโอ้เป็นผู้ที่ให้กำเนิดเป็นผู้ที่ให้เขาเงื่อนเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณนั้นเป็นรากเหง้าของมนุษยชาตินี้สูงส่งบริสุทธิ์เหลือเกินเราอยากได้รากเหง้าที่จิตวิญญาณอย่างนี้ไหมเราอยากได้เราก็มาเอาเราเอาแล้วเราได้บ้างไหมเรามาค้นเอาจิตวิญญาณอย่างนี้ได้บ้างไหมถ้าเรามาค้นเอาจิตวิญญาณในลักษณะของพ่อผู้เป็นต้นเขาเป็นต้นตระกูลเป็นคนต้นที่เราเรียกว่าพุทธตระกูลเนี่ยท่านมีจิตวิญญาณอย่างนี้ถ้าว่าจิตวิญญาณสันติก็สันติในลักษณะแบบพุทธเนี่ยไม่ใช่สันติแบบเดรัจฉีสันติสงบแล้วก็เอาตัวรอดคนเดียวหรือว่าตัวไปขุดงุดงุดงูขุดคูงุดงูอยู่อะไรอยู่เงี้ยเราเอาสันติแบบไหนเอาสันติแบบพ่อคนนี้หรือจะเอาสันติแบบพ่อคนที่แยกให้เห็นเด่นชัดอยู่แล้วก็สงบเอาส่วนตัวเท่านั้นกับสงบที่แนเนียนสนิทอย่างนี้มีจริงไหมทำได้ไหมคุณจะเอาพ่อแบบไหนคุณเลือกนะใครมีจิตใจจริงแท้มันไม่ประดักประเดิดเรายินดีรับพ่ออย่างนั้นผมเองผมมีพ่อที่เป็นสมเด็จพ่อที่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้มีความรู้อย่างนี้มีความเป็นอย่างนี้ผมเห็นจริงเอาของจริงนี่มาพูดสู่คุณฟังยืนยันแยกแยะเห็นความแตกต่างที่เป็นลิงคะ คุณเลือกเอาไม่ได้ไปบังคับเลยคุณจะเอาอย่างเดรัจฉีความสงบแบบนั้นผมก็รู้ผมก็ว่ามันไม่ประเสริฐเท่าความสงบแบบนี้และเป็นจริงได้ไม่มาพิสูจน์ความสงบแบบนี้อยู่เหนือมันจริงๆเลยเหมือนก้อนน้ำแข็งกลางเตาล้อมเหล็กอย่างสำนวนพระพุทธทาสจริงๆความร้อนมหาร้อนในโลกนี้มันสลายเราไม่ลงหรอกความดึงดูดที่เรียวแรงปานฉไหนก็ตามในโลกนี้มันดูดเราไม่ไปมันดูดเราไม่ติดมันสะอาดล่อนเราทำได้ไหมพิสูจน์มาตั้งแต่สิ่งที่ต่ำๆหยาบๆดังที่ได้ย้ำยืนยันกันแล้วพิสูจน์ว่ามันติดเราไม่ได้เราไม่ติดมันเราอยู่เหนือมันเรามีอำนาจอยู่เหนือกำหนดได้แม้ของหยาบของละเอียดถึงชั้นจิตของเรามันล่อนจริงก็รู้ความหลุดล่อนที่สะอาดบริสุทธิ์เนียนอย่างนั้นพิสูจน์มาเป็นจริงได้นะและเราก็ถึงจะเป็นประโยชน์สงบแบบเป็นประโยชน์ไม่ใช่สงบสงัดหนีไม่ใช่สงบแบบสงัดบอกแล้วว่าแม้แต่บัญญัติภาษาคำว่าสงบกับสงัดเนี่ยมันก็ต่างกันสงัดเหมือนมันเรียบเงียบเฉียบอยู่แต่สงบนี้มันสูงกว่ามันลึกซึ้งกว่านะมันสงบมันไม่ใช่สงัดที่ปลีกเดียวอยู่เท่านั้นยังมีตัวมีตนยึดตัวยึดตนอยู่เท่านั้นไม่ใช่นะแม้ภาษาอย่างนี้คุณเข้าใจอย่างนี้ไหมหรือว่าคุณเห็นว่าสงัดนั้นกลับเป็นภาษาหรือคำบอกที่มีคุณค่าว่ามันมีประโยชน์ยิ่งใหญ่สงัดแล้วก็มาอยู่กับโลกเขาได้คำว่าสงัดมันไม่มีเชิงอย่างนี้นะสงัดมันเหมือนเงียบเชียบมันเหมือนหลบลี้ส่วนสงบนั้นมันสงบระงับระงับกิเลสกิเลสแล้วสงบแล้วกิเลสระงับหรือจะเอาความหมายว่าสงัดมันไม่มีมันเงียบเชียบจากกิเลสก็ได้จะเอาภาษานั้นมาตีความหมายงี้ก็ได้คำว่าสงัดคือสงัดเงียบเชียบแล้วจากกิเลสแต่หูเราดีป่ะบางทีมันดังอยู่อย่างกล่าวกล่าวคนอื่นก็หูดีเขาได้ยินเหมือนหมาเนี่ยจมูกมันดีกว่าคนให้มันไปดมคนไม่รู้กลิ่นแล้วไม่สัมผัสติดแล้วแต่หมามันยังได้กลิ่นอยู่เลยบางอย่างมันยังตามได้คนไม่ได้แล้วให้ตามกลิ่นตามไม่เจอเพราะประสาทสัมผัสจิตวิญญาณของคนสู้เชิงหมาแบบที่ว่าตามกลิ่นนี้ไม่ได้ชั้นใดอริยะฉลาดก็จะมีประสาทสัมผัสหรือวิญญาณสัมผัสที่ละเอียดละออรู้แม้กระทั่งความละเอียดของเสียงสงัดกว่านั้นไปอีกก็จับได้ติดมันสุขุมสงบระงับกว่านั้นก็ยังจับได้ติดก็ต้องตามไปรู้แล้วก็ดับสนิทให้ลึกซึ้งเนียนในอย่างแท้จริงได้แล้วเราจะแข็งแรงอยู่กับโลกของเขาอย่างอาถรรพ์แกล้วกล้าทำประโยชน์ได้กว่าชีวิตจะหาไม่นะคุณจะเอาอย่างไหนคุณจะเอาคุณธรรมหรือคุณค่าลักษณะไหนแม้ความว่าสงบสงัดแม้แต่ความว่าเป็นอริยะเป็นมุนีแบบไหนคุณจะเอามุนีแบบเดรัจฉีก็มีมุนีแบบพระพุทธเจ้าก็มีความหมายต่างๆก็ดีผมเอามาพูดก็ฟังคนอื่นเขาสอนอย่างไรคุณก็ฟังแล้วคุณมาเทียบกันผมเองผมแน่ใจว่าผมไม่กลัวคำสอนของใครผมไม่ปิดบังคำสอนของใครของใครดีเอามาพูดกันของใครดีก็เอามาเรียนกันความดีที่ซ้อนกันซ้ำกันตรงกันมีอยู่ความดีที่เหนือกว่ากันและกันจริงก็มีอยู่เลือกเอาตามขั้นตอนตามความสามารถตามปัญญาของเราแล้วเราจะเป็นเราจะได้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นการที่เรามานับถือทางนี้เรามาเข้าในตระกูลพุทธเราเป็นตระกูลใหญ่เป็นพระดรภาพมากมีลูกมากมีลูกไปทั่วโลกพระพุทธเจ้ามีลูกไปทั่วโลก ใครจะไปรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อจริงนั้นนะก็จะรู้สึกเองรู้สึกจริงพระพุทธท่านให้กำเนิดสิ่งนี้มันเป็นความประเสริฐจริงๆเนาะเป็นประโยชน์จริงๆเนาะให้กำเนิดจิตวิญญาณเราได้อย่างนี้แม้ท่านจะไม่ให้กำเนิดดินน้ำไฟลมแก่เราก็ตามแต่ท่านให้กำเนิดวิญญาณของเรานี่โอ้มันเป็นการให้กำเนิดอย่างสูงสุดเหนือยิ่งใหญ่จริงๆคุณจะรู้ความยิ่งใหญ่นั่นเองแล้วเราก็มาอยู่ในตระกูลนี้เราจะเห็นว่าตระกูลที่ว่ามันเพียงแค่เราเคยยึดเคยถือเอาไว้ตระกูลคลานตามกันออกมาออกตระกูลแค่ท้องพ่อท้องแม่หรือตระกูลสืบสายสกุลเก่าๆนั่นน่ะมันไม่ยิ่งใหญ่กว่าพุทธตระกูลไปได้เลยเราจะเห็นจริงๆคุณจะเข้าใจคุณจะเชื่อถือคุณจะจริงจังตามยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณจะไม่ต้องปากบอกกันละคนถึงจุดอย่างนี้กันแล้วไม่ต้องปากพูดกันหรอกและคุณก็จะมาอยู่ในความเป็นพระราดรภาพอันนี้จะมาทำงานอันนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกสร้างตระกูลนี้ให้ใหญ่มหาศาลเข้าไปทั่วโลกจะให้ทั้งโลกนี้เป็นตระกูลเดียวกันทั้งโลกคนทั้งโลกนี้แม้แต่จะอาศัยจากท้องมารดาใครเกิดจะอาศัยเชื้อชาติใดเกิดจะอาศัยแผ่นดินใดเกิดก็จะเป็นพี่น้องเครือญาติเดียวกันเพราะมีสันติภาพอย่างเดียวกันมีอิสระเสรีภาพรูปเดียวกันไม่ใช่อิสระเสรีภาพแต่เพียงว่าเราจะทำอะไรก็ได้ตามใจของฉันไม่ใช่ถ้าเราได้ทำตามใจของฉันแล้วนั่นคืออิสรภาพเสรีภาพอิสรภาพเสรีภาพอย่างนั้นยังหยาบยังไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ยังไม่แอบโซลูทยังไม่อัลติเมทยังไม่อันติมะหรือยังไม่สันติแท้ยังไม่สะบวกอันติแท้ยังไม่อันติมะแท้ใครเห็นความละเอียดพวกนี้ได้บ้างก็เห็นแล้วก็พยายามทำพิสูจน์ว่าจริงไหมนี่เรามีญาติเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเรามีญาติเยอะขึ้นดับวิมานลวงลงไปเรื่อยเรื่อยเข้าใจวิมานเข้าใจจริงๆว่ามานะหรือจิตวิญญาณนี้มันวิจิตนะสุขุมนะสะอาดได้สนิทเนียนนะหรือเลอะเลอะรกรกโง่โง่เงาเงาได้มากหลายนะโง่จนหยาบหยาบก็ไม่ตามทันรู้ไม่ได้ให้เขาหลอกเขาสร้างวิมานหลอกอย่างโง่อย่างนี้ดีก็เชื่อเขาไปซอกซอกไปเถิดชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเราได้โง่มาหลายชาตินานับกับกันแล้วแล้วก็ได้เริ่มต้นพอสำหรับผู้ที่เข้ามาหันทิศเข้ามาได้รับรู้รับเห็นได้พิสูจน์ได้รับมรรครับผลบ้างก็เริ่มดีละเพราะฉะนั้นผู้ใดหันทิศเข้ามาแล้วก็ต้องไปให้สุดที่ไปให้ไกลไปให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สูงส่งให้ได้แล้วเราก็จะได้ช่วยมนุษย์โลกเขาเพราะเราเป็นผู้ที่เป็นมหาบุรุษถูกต้องเป็นคนมหาเป็นมหาคนนะหรือเรียกว่ามหาบุรุษก็ตามเป็นมหามนุษย์เป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะมีพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะพหุสัชนตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตานี่แหละเพราะเข้าถึงแล้วแลอยู่ในการที่จะมีประโยชน์แก่มนุษยชาติอื่นแล้วก็จะสร้างคนอื่นให้เขาสุขอย่างที่ตนสุขด้วยได้เพราะเรามีเจโตวสิปโตเรามีจิตอันเป็นก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กเรามีเจโตวสิปโตคือเราเป็นจิตที่เป็นก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กจริงไม่ใช่ว่ามันจะเย็นก็ต้องเอาน้ำก้อนน้ำแข็งไปเข้าตู้เย็นหรือไปวิ่งอยู่ในหลุมในรูนู่นมันถึงจะเย็น มีอากาศร้อนนิดหน่อยก็ละลายงั้นไม่ใช่ทนได้แม้เตาอากาศอุณหภูมิขนาดเตาล้อมเหล็กหรือยิ่งกว่าก็สามารถทนได้ไม่ละลายไม่เสื่อมไม่ยุ่ยง่ายอย่างนั้นจริงๆเป็นเจโตวสิปโตมีฌานมีวิมุตติเป็นเครื่องอาศัยฌานคือทิฏฐธรรมสุขวิหารวิมุตติคือสันตวิหารมีฌานเป็นเครื่องอาศัยรู้อยู่วิตกวิจารอยู่ทีเดียวแต่ไม่ใช่วิตกวิจารอย่างกังวลอย่างระวังระวัยเพราะมันทุกข์เพราะต้องป้องกันตัวไม่ต้องป้องกันตัวอีกแล้วเราเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันต่อโลกีญารมโลกียะโลกกระทำทุกอย่างพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตสะนกรรมปติพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัตสะนกรรมปติโลกจะยิงด้วยกระสุนยาวกระสุนละเอียดยิ่งกว่าแสงเลเซอร์ขนาดไหนไม่เข้ายิงเราไม่เข้าเราอยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่านั้นจริงๆเหนียวเราจึงอยู่กับโลกเขาได้อย่างอาถรรพ์แกล้าและเราก็มีปัญญามีวิตกวิจารรับรู้พฤติกรรมของโลกกทัศน์รับรู้พฤติกรรมของชีวทัศน์แล้วจะช่วยเขาสรรพสัตว์ทั้งหลายเอ่ยมาเราจะช่วยด้วยเมตตาด้วยปัญญารู้อยู่เห็นอยู่อะไรดีคือปิติก็รู้ว่าปิติอะไรคือความสุขอันระงับก็รู้ว่าความสุขอันระงับอะไรคืออุเบกขาคือความสถิตเสถียรถาวรเหนียวแน่นมั่นคงก็รู้อุเบกขานั้นแล้วจะสร้างอุเบกขานั้นขึ้นในโลกจะสร้างสุขอันสงบระงับอย่างนั้นขึ้นในโลกจะสร้างความดีอันเป็นปิติหน้าปิตินี้ขึ้นในโลกด้วยกำลังแห่งอากาสาวิญญาณัญจาอากินจัญญาสัญญาเวทยิตตนิโรธด้วยกำลังอันนั้นจริงๆกำลังอันที่ถึงอย่างไรเราก็ว่างหนักยังไงเราก็ว่างร้อนยังไงเราก็ว่างวิญญาณมันรู้ว่างเองไม่ใช่มายานะระวังจะหลงมายาไม่ใช่มายาว่างวิญญาณของเราวิญญาณแท้เป็นวิญญาณประพัดสอนเป็นธาตุจิตที่เป็นธาตุรู้ยิ่งเป็นพุทธะมันรู้จริงๆเห็นจริงๆว่าเราไม่เป็นอะไรมันสบายๆอยู่เนี่ยมันหนักขนาดไหนก็ยังสบายเบิกบานร่าเริงสดชื่นอยู่ถ้าเราสร้างทุกอย่างได้มนุษย์เป็นดังที่เป็นอุดมการณ์ที่กล่าวนี้ได้จริงใครผ่านเข้ามาในแดนอโศกนี้นี่แดนดินอโศกนี้โดยเฉพาะในสันติอโศกนี่อโศกที่เป็นสันตินี่เขาเข้ามาในแดนอโศกนี้แล้วมาเจอสันติภาพอย่างนี้เขาจะเห็นโอ้มนุษย์นี้สดชื่นเบิกบานมนุษย์เหล่านี้เขากินอะไรเนาะมีอาหารอะไรเลี้ยงมียาทิพอะไรเลี้ยงถึงเป็นอยู่เบิกบานสดชื่นอย่างนี้เนาะพอมาเข้ามาใกล้โอ้เป็นผู้ที่มีชีวิตชีวาตื่นอยู่ไม่ใช่ผู้ที่ง่วงโงกไม่ใช่ผู้ที่งุบงับหลับไหลแข็งทื่อมาแตะแล้วก็มาติดผลักแล้วยังแข็งกระดกอยู่เลยว้าแต่เป็นคนมีสติมุทุภูเตอู้แววไวพร้อมที่จะทำงานด้วยเลยมาถึงทำงานด้วยได้ทันทีไม่ถือไม่ดื้อไม่ด้านว่าปราดเปรียวแค่ของละหุดท่านังโอ้กระปรี้กระเปร่าอยู่เป็นผู้ตื่นพอคบเข้าไปโอ้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญาเมธีฉลาดด้วยคบหาแล้วน่าคบนี่ไม่ใช่เพ้อนะเป็นความจริงอย่างนั้นนะมนุษย์ใดบุรุษใดสตรีก็ตามเรียกว่าบุรุษนี้เป็นคำกลางนะเป็นคำกลางไม่ได้หมายเอานับปุญสกลึงหมายเอาเป็นไม่ใช่หมายเอาบุรุษบุรุษเป็นปุญลึงหมายเอานับปุญสกลึงนะหมายเอาเป็นกลาง บุรุษคำว่าบุรุษนี้ไม่ใช่ปุลลึงนะไม่ใช่เพศผู้แต่เป็นกลางเป็นผู้ที่มีความกลางแล้วเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเพศใดๆอีกแม้จะอยู่ในคราบรูปของที่เขาเรียกว่าผู้หญิงหรือสตรีเพศก็ตามเราก็มีความเป็นบุรุษมหาบุรุษเอกเหมือนกันได้เพราะเราเป็นผู้ที่ใครมาสัมผัสแล้วเป็นผู้ที่โอ้เบิกบานสดชื่นเป็นผู้ตื่นแท้เป็นผู้ที่มีความรู้เมธีแท้เป็นปราชญ์เมธีโอ้มาเข้ามาคุยด้วยได้รับความรู้จักพอมาคุยด้วยมาสัมผัสด้วยได้รับความรู้ไปจากไม่ใช่เป็นผู้มารือถือไม่ใช่เป็นผู้โง่เหงามีแต่เรื่องเลวๆไหลๆหลอกๆลวงๆมาคบหาได้แต่เล่ห์เล่ห์เหลี่ยมเหมือนหมาจิ้งจอกไปไม่ใช่มาแล้วรับแต่สิ่งดีไปเป็นความรู้จริงสัมผัสไปแล้วได้รับคุ้นเคยยิ่งดียิ่งดีเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานสดชื่นอย่างนี้นี่เรียกว่าพุทธชาติเรียกว่าพุทธจะเรียกพุทธอะไรก็แล้วแต่เรามีคุณลักษณะอย่างนี้ได้จริงถ้าใครเข้ามาสัมผัสในแดนอโศกนี้เข้ามาเจอคนลักษณะนี้ใครก็ต้องเข้ามาเอาแต่ใครเข้ามาเจอแล้วมาถึงก็มาเจอแต่เบี้ยวเบี้ยวบูดบูดแข็งแข็งทื่อทื่อดีไม่ดีแล้วยังทิ่มยังตำซะอีกเขาก็ถอยฉากออกไปหมดมาหาแล้วไม่สดไม่ชื่นและเหี่ยวเหี่ยวหุบหุบเขาก็หนีออกไปหรือยิ่งมาจับได้ไล่ทันว่าพวกนี้เลดเลมากไม่รู้จริงรู้เกรู้หลอกรู้ลวงซ่อนแฝงเป็นจอมโจรบัณฑิตเขาก็ไม่รับแล้วยิ่งไม่เห็นโง่ๆชัดๆเลยมาถึงอ๋อโถ่โง่ๆเสื่อมๆซ้ำๆนี้เขาก็ไม่รับเขาก็ไม่เอาเราไม่เป็นประโยชน์ต่อโลกไม่เป็นพหุชนะหิตายะได้เลยแต่ถ้าเราจะเป็นพหุชนะหิตายะได้จริงเราต้องมีเลือดแห่งรู้เลือดแห่งตื่นเลือดแห่งเบิกบานสดชื่นที่แท้จริงมีเลือดมีเนื้ออย่างนั้นจริงๆอยู่ในบุรุษร่างหรืออยู่ในคนอยู่ในตัวเรานี่มันเป็นองค์ประกอบเป็นองค์คาพยพแห่งพุทธะมีอวัยวะไอ้ทุกกระแสรังสีเป็นพุทธะเราจะสะสมแม้จะเป็นรูปร่างน้อยเป็นโมเดลมาก่อนคือเป็นตัวรูปแบบตัวอย่างมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งตัวอย่างนี้โตขึ้นตัวอย่างนี้ขยายได้มากตัวหรือโตขึ้นแข็งแรงองค์อาจใหญ่ยิ่งขึ้นเราจะทำเราจะเป็นเราจะมีนี่มีรูปรอยบ้างแล้วมีพระอริยะมีตัวผู้ที่สงบระงับมีตัวผู้สดชื่นเบิกบานมีตัวผู้รู้มีตัวผู้ที่กำลังถูกปลุกตื่นขึ้นมาแม้จะได้ความประเสริฐขึ้นบ้างเรียกว่านาคะก็กำลังลุกจากหน้าทิ้งหน้าสลัดหน้าไม่หลงเป็นเดรัจฉีได้แค่แป้นหนึ่งหยุดแค่ระดับหนึ่งแล้วก็ลอยลอยล่องล่องวางวางลงลงติดติดแกะแกะไม่ออกอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ปราดเปรียวขึ้นมารู้หน้าที่รู้กิจกรรมรู้ความเป็นมนุษย์ประเสริฐรู้ความเป็นลูกพระพุทธเจ้าขึ้นมาถูกต้องแล้วก็มาเป็นผู้ฝึกเพียรทดสอบพิสูจน์หรือว่าเสพคุณในลักษณะมันที่ควรจะสร้างความเสพคุณอย่างนี้ให้เราเอิดเถอะแล้วเราจะได้เป็นผู้ที่เป็นไปได้เป็นบุตรพระพุทธเจ้าได้ถูกตรงถ้าไม่เช่นนั้นเราเป็นบุตรพระพุทธเจ้าไม่ถูกตรงเราก็ต้องหาทิศทางที่จะเสพคุณที่จะทำให้อธิวาสนาสร้างวาสนาให้ยิ่งหรือต้องอดต้องทนต้องฝืนขึ้นมาจึงจะปริวัชนาจึงจะตัดรอบ ไอ้ที่มันควรจะหลุดได้จริงเรื่อยๆไปเป็นรอบจนจะบรรเทาเบาบางง่ายได้สบายดีสุดท้ายถึงที่สุดเป็นภาวนาผู้จบสิ้นบรรลุสูงสุดได้ทฤษฎีหลักการของพระเจ้ามีจริงถ้าทำถูกต้องเราได้ใช้ทฤษฎีของท่านที่ท่านบัญญัติเรียกโดยภาษาไว้แต่มีองค์ประกอบหรือมีพฤติกรรมที่แท้จริงนะคุณได้ทำถูกตรงอยู่หรือก็พยายามทวนขึ้นมาเช็คกันเข้ามาเตือนกันเข้ามาพยายามย้ำเน้นแก่กันและกันมันยังไม่ตรงทำไม่ตรงปรับเข้าเรื่อยๆเมื่อปรับเข้าจริงภาคเพียรจริงเราได้ขอยืนยันผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงทางอยู่ตราบใดยายธรรมย่อมเกิดสามีจิตธรรมย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วสูงสุดเราก็เป็นผู้ถึงอรหันต์เป็นที่สุดได้นี่เป็นเรื่องที่ก็ย้ำซ้ำกันขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้ได้เติมให้ได้มีเพิ่มขึ้นนะก็เอาละนะทีนี้เรามาต่อดูที่หน้า516นะรูปที่เป็นวิมานดังกล่าวนี้แหละนี่กำลังสร้างวิมานให้คุณนะเป็นวิมานพุทธะที่อธิบายไปนั่นนะรูปที่เป็นวิมานดังกล่าวนี้แหละควรรู้ยิ่งควรเรียนยิ่งเพราะไม่ค่อยจะเข้าใจหรือไหวรู้กันสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะเรียนรู้ว่านี่ไม่ดีเราจะออกจากมายาเหล่านี้อันนี้ดีเราจะสั่งสมวิมานดีวิมานไม่ดีเราก็จะปลดปล่อยไม่เอาเราได้วิมานดีแล้วเราก็ไม่ติดวิมานแม้แต่วิมานนิพพานเป็นที่สุดนี่เราก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนประเดี๋ยวจะสับสนนะเรามาเรียนรู้รูปที่เป็นมายาเรามาเรียนวิมานที่เป็นมายาแล้วเราก็ล้างเลิกออกหลุดออกมาจากวิมานมายาเป็นวิมานนิพพานวิมานสันติภาพรูปที่เป็นวิมานดังกล่าวนี้แหละควรรู้ยิ่งควรเรียนยิ่งเพราะไม่ค่อยจะเข้าใจหรือไหวรู้กันสักเท่าไหร่คนจึงล้วนหลงสั่งสมจิตเป็นวิมานกอบก่อรูปจิตเช่นนี้สะสมรูปจิตเลวร้ายเช่นนี้ใส่ตนนี่หมายกำลังหมายเอามายาหรือความเลวร้ายขณะแล้วขณะเล่าวันแล้ววันเล่าโดยไม่รู้ไม่เข้าใจในมิจฉาอารมณ์อันเป็นนรกแท้ๆจริงๆทำจิตบำรุงจิตตนด้วยวิมานอบายอย่างไม่รู้ในวงเล็บอวิชชากันเอาจริงๆซ้ำหลงผิดเสียสนิทเอาด้วยว่ารูปการหรือพฤติกรรมอย่างนี้เป็นสัมมาอารมณ์เป็นกรรมเป็นการงานที่ดีเป็นวิมานสปายะหรือหลงเห็นว่าเป็นความเจริญเป็นสวรรค์เป็นความสุขความสบายของตนของสังคมไปโน่นซะอีกจึงกลายเป็นค่านิยมเป็นแนวโน้มที่ยืนผงาดมีอำนาจร้ายดึงคนจูงคนกวาดเอาคนไปมีวิมานเช่นนี้และแล้วก็มีแต่วิวาทะหรือวิวาทและแล้วก็มีแต่วิวาทมีแต่วิรูปักอันหยาบกร้านกันเป็นรูปการพฤติกรรมครอบสังคมเต็มโลกเพราะเมื่อเริ่มสั่งสมยึดเข้าที่จิตหลงเป็นวิมานแล้วก็เป็นมโนปุพังคือเป็นรากเหง้าเป็นมูลเป็นประธานเป็นตัวเริ่มก่อนจากนั้นก็ค่อยๆขยายโตขึ้นเติบกล้าขึ้นในวงเล็บมโนเศรษฐาแล้วก็ออกมาเป็นปรากฏการเป็นรูปการเป็นพฤติกรรมเป็นสมุติสัจจะในวงเล็บมโนมยาอันสืบต่อเติบโตเคลื่อนคลายออกมาในแบบปฏิกิริยาลูกโซ่วงเล็บเปิดปัจจยาการหรืออิทัปปัจจยตาแถมไม่อีกหรือปฏิจจสมุปบาทวงเล็บปิดก็ได้จนกลายมาเป็นจริงเป็นจังในวงเล็บสัจจะขึ้นในโลกในสังคมทั้งๆที่มันเป็นเพียงสมมุติแท้ๆจริงๆโลก ข้าสู่กาลียุคเร็วเพราะเหตุเพราะสมุทัยโดยนัยยะนี้เองจึงได้โปรดเรียนรู้รูปอย่างนี้ตรงนี้เปิดอย่าไปหลงเรียนอยู่แต่รูปนั่งรูปนอนเปยานใหญ่หรือรูปที่ไปหลงเอาลมหายใจอันเป็นขั้นละเอียดมาเรียกกันผิดฐานมาเรียนกันผิดฐานแห่งกรรมของตนกันเฟ้อนักตรงนี้ปิดรู้จักวิมานให้แท้เข้าใจวิวาทให้จริงรู้แจ้งวิรูปักให้ครบถ้วนกันก่อนเถิดซึ่งยังล้วนเป็นรูปีรูปานิที่ควรรู้ที่ควรเห็นควรรู้แจ้งให้ถูกให้ดีในวงเล็บปัสสติจริงๆให้ได้วิมานที่หยาบกร้านอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าจิตไปหลงผิดไปหลงติดหลงยึดว่าถ้าได้สัมผัสได้สัมพันธ์ได้คลุกคลีได้ซ้องเสพในอบายมุขใดๆแล้วก็เป็นอารมณ์สมใจสมใคร่เป็นอารมณ์สุขสมเป็นที่สุดหนักร้ายหนักรองอย่างไรก็เคยได้พูดถึงเคยขยายแจกแจงรายละเอียดกันมาแล้วรูปการพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ใดที่มันเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่ทำให้จิตของเราไปหลงยึดหลงติดหลงอุปทานไม่ว่ามันให้สุขมันให้ความสนุกสนานมันให้ความเพลิดเพลินหรือหลงว่ามันให้ความเจริญนี้แหละคือตัววิมานคือตัววิมานแต่มันล้วนยังเป็นความเฟ้อเป็นความฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องที่มากไปอย่างแน่แน่แม้มหรสพและการละเล่นที่ควรที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจยังไม่ได้ชัดดีว่าเป็นอบายมุขแท้ๆเป็นทางแห่งความฉิบหายจริงๆอยู่ก็ตามดังที่ได้วิเคราะห์แล้วเมื่อวานนี้ก็ขอยืนยันว่ามันเป็นผีนรกแปลงกายที่แทะเลือดดูดชีวิตบ่อนสังคมทำลายโลกอย่างมีปริมาณมีฤทธิ์แรงจริงๆและเป็นรูปตัวร้ายกาจที่สุดที่กำลังมีบทบาทมีพฤติการมีความขับดันมีอำนาจมีความเป็นไปในสังคมเด่นสุดเป็นตัวจักรซึ่งมีกำลังมีฝีจักรแท้ที่เลวร้ายซ่อนแฝงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้อย่างเลือดเย็นและเด่นผงาดที่สุดมันเป็นยุคการแห่งการละเล่นกับมหรสพขึ้นครองความยิ่งใหญ่ในโลกจริงๆในช่วงยุคกาละนี้อันนี้ก็ขอย้ำลงไปให้ฟังว่าคำว่ากาละเล่นหนึ่งคำว่ามหรสพอีกหนึ่งกาละเล่นขณะนี้ก็คือกีฬากีธาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องเฟ้อที่เอาแรงงานของมนุษย์ไปปู้ยะปู้ยี่ปู้ยำทำแกงกันเหลือกำลังเอาเวลาเอากิจการเอาอะไรต่ออะไรไปสมไปถมไปสร้างเมามัวกันอยู่ในเรื่องกีฬาออกแรงงานออกแรงกายเพราะอะไรเพราะคนทุกวันนี้มีความรู้ในการสังเคราะห์ในการวิจัยต่างๆรู้ธาตุมีความรู้ในธาตุมีความรู้ในส่วนผสมจนกระทั่งเขาเอาธาตุเอาส่วนผสมนั้นมาบำรุงคนให้คนมีพลังงานได้มากเขาสร้างคนนี่มีอีมหาศาลอยู่ทุกวันนี้อีเลยล้นพลังงานเลยล้นในคนเพราะฉะนั้นเมื่อพลังงานมันล้นแทนที่เขาจะเอาพลังงานนี้เอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นสารัตถะเปล่าเขาเลยจำเป็นจะต้องเพราะมันไม่รู้จะเอาไปใช้ในสารัตถะได้อย่างไรเขาสอนคนไม่เป็นว่าสาระของชีวิตคืออะไรเขาก็เลยต้องทำลายพลังงานที่มีในคนนี้โดยการล่อให้ไปเล่นของที่ง่ายเอาการละเล่นมาให้เล่นกีฬาบันเทิงแข่งขันแล้วก็อะไรซับซ้อนจนกระทั่งเป็นกีฬาที่อมหิตโหดร้ายเป็นกีฬาที่ต้องเปลืองเปล่าทั้งวัสดุพยากรซับซ้อนเช่นกีฬาตีกอล์ฟเงี้ยแล้วก็ไปซื้อเอาของราคาสูงๆเพราะยกโดยศักดินาว่าเป็นกีฬาชั้นสูงไอ้คนหลอกลวงกระเป๋ามันก็หลอกเอาทั้งที่มันก็เอาไม้อันนั้นมาทำให้วิจิตรขึ้นมาหน่อยนึงแล้วมันก็ตีราคาไปมาก เอาอะไรต่ออะไรแล้วแต่ต้องเป็นของคนชั้นสูงต้องเป็นสถานที่ต้องหรูหราปรับปรุงให้งามเนียนต้องให้มีคนคอยรับใช้ต้องมีอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นองค์ประกอบของการกีฬาที่จะสร้างให้มันเกิดศักดินาขึ้นให้มากที่สุดใช้ทุนรอนให้มากที่สุดเป็นการทำลายเศรษฐกิจที่ซับซ้อนแล้วเขาก็บอกว่าไปออกกำลังอย่างนี้แหละที่แท้ก็คือไปจ่ายพลังงานที่ตัวเองกินเข้าไปเป็นธาตุสังเคราะห์ให้มากตัวเองก็เลยมีพลังงานเกินจึงจะต้องไปออกกำลังออกไปแล้วออกกำลังโง่ๆด้วยไม่เอากำลังนี้ไปออกในงานที่มันเป็นประโยชน์มีบายโปรดักต์หรือเมื่อมันมีผลพลอยได้ที่ดีก็ไปจ่ายกำลังงานออกพลังออกไปอย่างนั้นเนี่ยถึงจะต้องออกให้มันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อให้เกี่ยวกับเนื้อตัวอะไรก็ได้ไม่ทำอ่ะถ้าเราทำซะอย่างนี้คนจะมาเป็นคนใช้ในน้อยลงคนจะกลายเป็นผู้ที่ละถ้าเมื่อเราเน้นการเกษตรคนก็จะยังอยู่ทำการเกษตรที่มากขึ้นอยู่การที่จะอดข้าวจะไม่มีทั้งโลกเพราะการเกษตรก็มากการเกษตรก็ร่ำรวยจริงแล้วก็มีจิตใจอันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแจกข้าวให้แก่ประเทศที่เขาอดอยากได้จริงเขายังไม่เจริญเขายังด้อยพัฒนาเราพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุเราพัฒนาทั้งทางด้านจิตวิญญาณนะแจกเลยหรือขายแต่ราคาถูกประเทศอื่นๆเขาจนหรือว่าเขาอยากซื้อของถูกเขาก็จะมาซื้อของเราของเราก็เป็นของดีมีคุณภาพด้วยขายราคาถูกด้วยใครมันก็มาซื้อเราอย่างนี้ก็เป็นการค้าที่ไม่ได้เอาเปรียบใครแต่เราทำได้อย่างนี้เป็นต้นไม่จะต้องมีภาวะซับซ้อนไปดึงเอาคนมาเป็นข้าทาสบริวารมาห้อยถุงไม้ก๊อปแทนที่จะให้มันไปนั่นน่ะไปทำนาทำไร่ปลูกสร้างสิ่งสำคัญหรือไม่ก็ไปทำแรงงานเครื่องทุนแรงชั้นสำคัญที่มันยังอาศัยกับชีวิตมากกว่านี้ไม่อ่ะกลายเป็นมาทำแบบนี้นี่คือการพร่าแรงงานคือการหลงความการละเล่นที่ไม่เข้าเรื่องเราทำจริงสิจะออกแรงก็ออกจริงจะออกกำลังกายออกจริงที่มีประโยชน์มีผลพลอยตามไม่ใช่มาออกอย่างโง่ๆอย่างนี้หรือยิ่งเป็นการละเล่นอะไรต่างๆนานาเตะฟุตบอลเดี๋ยวนี้กูหูเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายกันกับมัวแต่ไปถูกเขาปอมอมาว่าเองเก่งเป็นแชมเปี้ยนเองชนะคะคานกระเฮียนกระหือรือเด็กมันเลือดร้อนอยู่แล้วตีกันทะเลาะกันฆ่าแกงกันในสนามบอลอะไรต่างๆนานามันไม่ใช่ความประเสริฐเลยเราพูดอย่างนี้กับพวกกรมพละศึกษาที่เขายังไม่มีภูมิที่จะรู้พอเขาก็กระเฮี้ยนกระหือหรือโกรธเราและพวกนี้ก็กำลังมากซะด้วยทุบตีฆ่าฟันรันแทงเจ๋งซะด้วยนะเพราะเขามีกำลังเขาออกกำลังแล้วเขาก็เอากำลังพวกนั้นกำลังอันเกินๆน่ะกำลังเขาเกินนะเพราะว่าเขาบำรุงก็ความรู้ทางด้านบำรุงมันมีเยอะเดี๋ยวนี้ก็กินไข่กินนมกินอาหารที่มันสกัดดีๆเอามาเลี้ยงให้มันเกิดพลังในตัวแล้วพลังเกินแล้วก็ต้องไปจ่ายออกอย่างโง่ๆงั้นจะบำรุงตนให้มีกำลังมากๆแล้วไปจ่ายออกในงานที่ดีๆทำสิถ้าทำไหวทำพอมือก็มี2มือขาก็มี2ขาทำอะไรกันได้นักหนามนุษย์นะไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาบำรุงไม่จำเป็นจะต้องไปกินอาหารบำรุงให้มันสังเคราะห์ให้มีอีหรือพลังงานในแคลอรี่ในตัวมากจนเกินแล้วจนไปเตะปิ๊บทีละ10ใบต้องไปมีกามเฟ้อๆไปจ่ายพลังงานที่มันมากๆเพราะว่าไอ้จ่ายทางกามนี่ก็จ่ายพลังงานไม่ใช่น้อยก็ต้องไปหาปิ๊บเตะไปมีการลามกทางกามฟุ่มเฟือยวุ่นวายเพื่อจ่ายพลังอะไรงี้ด้วยหรือไม่ก็ไปอย่างที่ว่าในการละเล่นอย่างนี้ด้วยอะไรงี้มันไม่เข้าเรื่องนี่เป็นเรื่องของการออกกำลังการละเล่นหรือว่าพละศึกษาเนี่ยที่จะให้มันมีพลังอันสมดุลคนไม่ต้องไปสร้างพลังงานให้มันเกินจนจะต้องไปหาทางจ่ายพลังงานอย่างเลอะเทอะฟุ่มเฟือยจนไปก่อสภาวะพอลูชันทางวิญญาณหรือพอลูชันทางวัตถุก็ตามพอลูชันของความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมลภาวะเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นค่านิยมเป็นวิมานอันเลอะเทอะอยู่ในโลกวิมานหรือว่าไอ้ค่านิยมเร็วๆนี่ก็พอลูชันทางมนุษย์พอลูชันของมนุษย์อย่างสำคัญอาตมาพูดอย่างนี้ก็รับรองว่าแอดวานซ์หน่อยละ มนุษย์ต้องคอยตามมารู้ตามที่อาตมาพูดแล้วก็จะเข้าใจในอนาคตว่าเราจะต้องปราบมลพิษหรือมลภาวะแห่งความเป็นมนุษยชาตินี้มลพิษทางชีวิตวิญญาณนี้มันมีอีกมากนักถ้าเราไม่ปราบถ้าเราไม่ทำให้มันลดลงมานะไม่สงบไม่สมดุลสังคมเดือดร้อนอยู่ตลอดนิรันดรนี่การละเล่นที่อยากจะขอย้ำให้พวกเราฟังพวกเรารู้และเราก็อย่าไปกระเฮี้ยนกระหือรือรุนแรงนักบอกแล้วว่าพวกที่เรียนพละมานี่มันมีพลังเหลือพวกนี้มีพลังเหลือทั้งมันบำรุงทั้งมันฝึกกล้ามเนื้อฝึกอะไรแต่ไรได้พวกนี้จับมีดจับปืนจับค้อนเก่งพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทางวิญญาณทางปัญญาลึกซึ้งพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเป็นหนักทางโน้นเป็นหนักทางออกกำลังออกกำลังกายเพราะฉะนั้นพวกนี้พูดก็ไม่รู้เรื่องมีกำลังกายเหมือนช้างเหมือนแรดแต่ปัญญาพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ไม่ใช่ดูถูกนะพูดความจริงที่ถูกต้องเพราะงั้นถึงบอกว่าจะไปล้มล้างกรมพละนี่พูดกันยากนะล้มไม่ได้เราเคยแตะแล้วอันนี้เป็นพยานได้ดีท่านวสวัตติโกเจอมาแล้วตั้งแต่เป็นคารวาสทราบซึ้งแค่ไหนก็รู้มันจะเอาตายพวกเรียนพละศึกษานี่มาจะเอาตายดีแต่ว่าเราก็ยับยั้งเราก็ยืดหยุ่นแล้วเราก็ใช้ปัญญาช่วยให้เขาได้เข้าใจจริงๆก็พอยับยั้งถ้าพวกที่มันมืดมัวมันเป็นแรดเป็นช้างจริงๆเนี่ยมันชนตายกัดตายจริงด้วยนะจริงๆอย่างนั้นนี่เรื่องของการละเล่นเรื่องของมหรสพทุกวันนี้ก็นึกว่าจะใช้สื่อมหรสพเนี่ยใช้สื่อของกิจกรรมทางบันเทิงบ้างเนี่ยเข้ามาโน้มน้อมเข้ามาช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์หรือเกิดการเรียนรู้ไม่อ่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งมอมเมาการบันเทิงหรือว่าไอ้มีส่วนบันเทิงบ้างเข้าไปประกอบให้มันมีสุนทรียะหรือสุนทรารมบ้างเป็นองค์ประกอบในการสื่อก็ใช้ละแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใช้เลยเถิดไปจนกลายเป็นบันเทิงเริงรมจนกลายเป็นมอมเมาให้ก่อราคะให้ก่อโทสะและยิ่งโมหะหลงผิดหลงพลาดยิ่งโง่ใหญ่ไปเลยมหรสพทุกวันนี้มันมอมเมากันหนักจะใช้พอเป็นกระสายใช้พอเป็นเครื่องอาศัยเล็กๆน้อยๆพอเกลือกลัวให้นำพาสารานี้ไปบ้างก็เอาเถอะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเน้นแต่ความสนุกเพลิดเพลินบันเทิงเริงรมซึ่งคนมันมีกิเลสเขาก็เอาไอ้กิเลสนั่นแหละมาเป็นเนื้อของกระสายจนกลายเป็นเนื้อซะเองไม่ใช่กระสายกลายเป็นเอาราคะเอาโทสะนั่นมาเป็นเนื้อใส่เข้าไปโอ้ยอดมันยอดเด็ดยอดโปยอดเปลือยยอดราคะใครนี่กามตายด้านมาดูแล้วจะปึ๋งปังขึ้นมาเลยนี่มันต้องอย่างนั้นมันเอาอย่างนั้นเลยจริงๆแทนที่จะมันลดละหน่ายคลายเปล่าไอ้บ้าบ้าโง่ไอ้เรื่องผีๆสังสางยังไม่รู้เรื่องดีกลับมาย้ำให้เป็นหลงผีหลงสางเด็กเกิดมาก็หลงผีแล้วผีบ้าบ้าผีบอบออะไรก็มอมมันเข้าไปเรื่องคิดความคิดเพ้อเจ้อของคนบางคนก็เอามาสร้างเป็นหนังเป็นหนังเป็นลิเกละครเป็นอะไรบ้ากันไปใหญ่อาการละเล่นมหรสพดังกล่าวนี้ก็ขอย้ำกันให้ฟังนี้นะเพราะในเมื่อเอาต่านต่ออีกนิดหนึ่งขอเลยเวลาไปนิดหนึ่งเพราะงั้นในเมื่อคนเอาเวลาเอาทุนเอาแรงกายเอาแรงความคิดความรู้ไปสูญเสียกับการเล่นในวงเล็บการละเล่นหรืองานเล่นไม่ผลักเบนหรือไม่กอบกู้เอาเวลาทุนแรงกายแรงความคิดความรู้คืนมาใช้ในทางถูกมาทำการจริงๆวงเล็บเปิดการที่เป็นสาระหรืองานที่มีเนื้อหาความสำคัญต่อชีวิตจริงๆวงเล็บปิดก็เป็นความเสื่อมโทรมของคนของสังคมโลกที่เดินทางไปสู่ความฉิบหายจริงๆนะหรือคนเอาเวลาเอาทุนเอาแรงกายเอาแรงความคิดความรู้ไปสูญเสียกับมหรสพอันคือวิมานบันเทิงชัดๆก็เป็นคิทาปโทสิกะเทวดาโดยจริงหมายความว่าจ จิตที่หลงในการเล่นการบันเทิงนั่นแหละเป็นตัวเลวเป็นตัวเสียหายเป็นผู้หลงอยู่แต่รสหลมๆแรงๆอันคือมหรสพมหรสพนั้นแปลจริงๆก็คือจิตในวงเล็บความเกิดที่มีแต่การเกิดหรือชัดๆก็คือความเกิดที่หลงแต่การเกิดเท่านั้นว่าเป็นความสุขในวงเล็บชาติปิสุขาอันนี้ไม่ใช่คำตรัสพระพุทธเจ้านะชาติปิสุขาไม่ใช่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแต่เป็นคำพูดเท่านั้นไม่ใช่ทฤษฎีคือมันเป็นเรื่องของการหลงความเกิดเท่านั้นเป็นสุขมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หลักทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเกิดนั้นเป็นทุกข์นะแต่เรารู้ทุกข์เราสร้างงานอยู่นี่เราเกิดแต่ว่าเรารู้ทุกข์แล้วเราอยู่เหนือทุกข์นี้เหมือนก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กเท่านั้นนะมีแต่จิตเท่านั้นที่แล่นไปแล้วก็กลายเป็นเสพคุ้นและสั่งสมรูปอย่างนั้นรสอย่างนั้นร่ำไปอย่างไม่รู้เหน็ดไม่รู้เหนื่อยหน่ายจึงเป็นอัตตกิเลมัฏฐะชัดๆแท้ๆอยู่นิรันดรถ้าผู้ใดไม่รู้แท้ไม่เข้าใจจริงว่ามหรสพนั้นคืออบายหรือคือนรกคือวิมานหยาบกร้านต่ำทรามก็จะต้องสูญเสียเวลาทุนแรงกายแรงความคิดความรู้ไปกับมหรสพทั้งอาจทำเองทั้งเป็นผู้ถูกหลอกให้ไปสัมผัสสัมพันธ์ร่วมรสร่วมชาติอยู่อย่างหนาขึ้นหลงหนักขึ้นทุกทีไปอยู่เท่านั้นเองทั้งอาจทำเองทั้งเป็นผู้ถูกหลอกให้ไปสัมผัสสัมพันธ์ร่วมรสร่วมชาติอยู่อย่างหนาขึ้นหลงหนักขึ้นทุกทีไปอยู่เท่านั้นเองแรงงานเหล่านี้ไร้ค่าเปลืองเปล่าซ้ำทำลายคนทำลายโลกยิ่งมหรสพใดมอมเมาหยิบยื่นความอมหิตโหดร้ายแฝงฝังลงไปให้แก่คนโลกมากๆในวงเล็บโทสะมูลจิตหรือมอมเมาหยิบยื่นกามารมกามราคะในวงเล็บโลภะมูลจิตและมอมเมาหยิบยื่นความบ้าบอๆเพ้อพกๆด้วยเรื่องไม่เข้าเรื่องด้วยสิ่งเพ้อที่เป็นไปไม่ได้ในวงเล็บโมหะมูลจิตก็ยิ่งเป็นการสั่งสมวิมานหรือก่ออุปทานจิตที่เลวร้ายให้แก่คนแก่โลกโดยบาปโดยกรรมของผู้ทำจริงๆเป็นอเวจีแท้ๆนี้คือเหตุแห่งทุกข์ของสังคมของมนุษย์ชาติที่สุมเชื้อโชติช่วงกระพือโหมอยู่ในสังคมทุกวันนี้เอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี ้วันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2523ต่อจากนี้ไปเป็นการธรรมปัจเจเวกก่อนฉันที่พุทธสถานสันติอโศก คนเราทุกคนเกิดมามีการเดินทางไปสู่ลุ่มฝังศพเมื่อเกิดมาเราก็ได้เรียนรู้ได้รับรู้เข้าใจแต่ไม่มีใครได้พยายามที่จะระลึกว่าจะต้องศึกษาชีวิตกันง่ายๆจนกว่าจะโตมีเดียงสาพอสมควรมีคนเตือนจึงจะได้ระลึกรู้ว่าควรจะศึกษาชีวิตควรจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมานี่เพื่ออะไรกันแท้ไอ้ที่เขาบอกกันบอกว่าเกิดมาเพื่อมาแย่งลาภแย่งยศเพื่อมาเอาของเสพเสวยให้สุขๆนั้นจริงแน่หรือมันไม่เคยสะกิดใจมันไม่เคยรู้นานแสนนานจนกว่าจะพบศาสนาจนกว่าจะพบคนรู้จริงคนที่เข้าใจชัดจะมาสะกิดใจเราเตือนเราว่าการที่มีชีวิตไปแต่ละวันแต่ละคืนหรือแต่ละนาทีวินาทีนั้นเราเกิดมาเอาความสุขเสพสมนี้เป็นความประเสริฐแน่หรือมาแย่งเงินแย่งทองแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งโลกียสุขแม้แต่หยาบๆว่ามาแย่งเป็นแชมเปี้ยนหรือได้เล่นการพนันเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้น แต่แต่งตัวสวยๆเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความจริงหรือมายาหรือว่าไม่ใช่ความประเสริฐหรือเป็นความประเสริฐเราไม่ได้สะดุดเราไม่ได้สะกิดใจถ้าไม่มีคนรู้มาสะกิดเมื่อผู้ใดได้เริ่มรับการสะกิดใจแล้วก็ได้มาเรียนรู้และมาลองละเลิกลดปลดปล่อยออกไปดูก็จะเห็นความสงบความสุขที่เป็นแก่นสารไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะคนเรามีเวลาเท่ากันทุกคนวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราปลดตัวเองออกมาจากเรื่องมายาเรื่องเหลวไหลออกมาได้เราจะเป็นคนว่างเป็นคนเบาภาระเป็นคนมีเวลาเหลือที่จะมาทำแก่นสารได้มากเพิ่มขึ้นในเวลา24ชั่วโมงในตัวมันเองนั่นเองผู้ใดลดได้มากไม่ไปเสียเวลาในเรื่องอบายมุขในเรื่องเหลวไหลในเรื่องไร้สาระได้มากคนนั้นก็มีเวลาว่างมากสบายมากไม่เหน็ดเหนื่อยมากทำอะไรก็มีเวลาที่จะตรวจสอบละเอียดละออไม่รีบรีบร้อนๆมันเป็นความเจริญของมนุษย์ที่เป็นผู้ที่รู้ในการปลดปล่อยจนมีเวลาเหลือมากก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจผิดว่าเมื่อเวลาเราว่างได้แล้วเราก็เสวยว่างลอยๆเฉยๆไม่มีค่าไม่มีคุณก็ไม่ใช่นั่นเป็นคนโง่ไปอีกเราว่างได้แล้วเราก็มาทำสาระสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์โลกเขาต่อไปเป็นการเป็นคุณค่ามันเป็นความจริงเราสร้างเราก็ชำนาญเราสร้างเราก็เก่งเราสร้างเราก็ได้ดีถึงไม่ต้องเอาก็ได้มันดีเป็นของตัวมันเองคนอื่นก็เห็นก็รู้ว่าเราเองเป็นผู้สร้างมันก็ดีอยู่อย่างนั้นแหละคนที่มีดีทำแต่ดีเป็นแต่ดีก็คือคนดีคนเกิดมาถ้าถามกันอย่างหลวมๆว่าต้องการเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวใครๆมันก็ต้องการเป็นคนดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จุดดีที่แท้เราก็ทำการเป็นคนดีไม่ถูกเราก็ได้แต่เป็นคนที่เหมือนกับยังโลกถูกล่ออยู่เพราะกิเลสจัดจะต้องแย่งความสวยจะต้องแย่งความมั่งมีจะต้องแย่งขี่มูลาขี่ม้าแห่งอะไรที่เป็นหลงว่าเป็นความประเสริฐเราก็ไปแย่งฆ่ากันก็เอาแย่งชิงกันอย่างทารุณโหดร้ายทุจริตอย่างไรก็เอาโลกมันก็คือโลกหลงอย่างนั้นแต่ถ้ามารู้แล้วลดลงมาเราก็จะรู้ว่าชีวิตนี้มีแก่นสารที่แสนละเอียดสุขุมประณีตและเล็กน้อยไม่ใหญ่เลยแต่เราจะเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมากเพราะเราสร้างแก่นสารที่ถูกทำมีพฤติกรรมมีการงานที่มีประโยชน์มีการงานที่ประเสริฐทำให้แก่โลกเป็นของดีจริงของที่เป็นสาระจริงเราก็เป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์แท้และมีความสงบระงับมีความรู้ที่ชัดเด่นเป็นแก่นสารเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไปสู่หลุมฝังศพเราก็เดินทางไปอย่างคนมีค่าคนมีความสุขคนมีความสงบระงับคนดีที่จริงตามที่เราอธิบายกันไปถ้าจะอธิบายละเอียดกว่านี้ก็ได้แค่นี้ก็น่าจะสรุปรู้เมื่อสรุปรู้เข้าใจดีเราก็ฝึกเพียรเอาเศษเหลือของกิเลสเป็นอย่างไรรู้แล้วเราก็มาละลดไอ้ที่โลกมันหลอกไปจริงๆรู้ชัดรู้แจ้งจนเราหมดเราสิ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเมื่อหมดสิ่งหนึ่งและเราเป็นอีกสิ่งหนึ่งอย่างไรเราเลิกอย่างหนึ่งแต่เราก็เป็นอย่างหนึ่งเราก็จะเป็นคนอีกอย่างหนึ่งต่างจากคนโลกเรียกว่าคนชาวโลกุตระหรือคนที่ประเสริฐสุดยอดคนที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วคนอย่างนี้จะเกิดแล้วเกิดอีกทับถมโลกมากี่ร้อยกี่ล้านกี่ล้านล้านก็ไม่ทำให้โลกนี้เดือดร้อนก็ไม่ทำให้โลกนี้วุ่นวายเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นคนเราจะเอาอะไรเราเข้าใจถูกแล้วหรือว่าเราเกิดมาเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังจะไปทำไปเพื่อแสวงอะไรจึงขอให้ศึกษาอย่างแท้จริงแล้วเราจะเป็นคนที่มีค่าเกิดมาไม่โมฆะไม่สูญเปล่าได้จะไปแย่งกากแย่งเศษอะไรกันที่โลกเขาหลอกกันมาอ่อยกันมาโฆษณาประโคมกันแล้วเราก็ซอกอยู่ในโลกอย่างไม่รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ของความประเสริฐหรือความเกิดเป็นคนที่เราต้องเกิดมานี่แหละเราก็ไม่รู้จริงเราจึงพบความประเสริฐสุดนั้นไม่ได้ผู้ใดเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเราจะต้องมาหัดมาฝึกมาอบรมจนกว่าเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสูงที่สุดนี้ไปได้ก่อนจะตายได้สบายที่ตัวเอง แล้วก็ยังจะเป็นความประเสริฐเป็นความเป็นประโยชน์แก่โลกไปจนกระทั่งมันจะหมดรูปนามขันธ์นี้และในระยะที่เรายังไม่ตายเราก็จะมีแต่ความชำนาญมีแต่ความเก่งมีแต่ความสันทัดที่เป็นกุศลธรรมหรือเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติในโลกคนอย่างนี้เราต้องผลิตเราต้องอบรมหรือเราต้องบอกกันให้รู้ให้เป็นให้จริงอย่างนี้เป็นค่าเปรียบวัดมนุษย์ได้ว่าจะประเสริฐจริงหรือไม่จริงไม่ใช่เอาเงินมาวัดไม่ใช่เอายศโลกมาวัดหรือไม่ใช่เอาแต่คำสรรเสริญเยินยอเสแสร้งกันมาวัดหรือไม่ใช่เอาเรื่องโลกียสุขใครได้เสพโลกียสุขมากๆเป็นคนที่พบประสบผลสำเร็จไม่ใช่เราจะต้องมาเรียนรู้รายละเอียดพวกนี้รู้จริงเข้าใจชัดแล้วก็ปฏิบัติถูกตรงจนประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงนั่นคือผู้สูงสุดเราเรียกว่าพระอรหันต ์ต่อจากนี้ไปเป็นธรรมปัจเจเวกก่อนฉันประจำวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2523 ท่านได้กำชับกำชากันถึงเรื่องการงานมามากพอสมควรก็ให้รู้ละเอียดละออโดยว่าการงานนั้นถ้าเราจะพูดให้ละเอียดลงไปอีกแยกกันสำคัญอีกก็คือการงานที่ปฏิบัติธรรมกับการงานที่มันค่อนมาทางงานสร้างสรรค์หรืองานโลกที่จริงงานทางปฏิบัติธรรมมันก็สร้างสรรค์ด้วยแต่ทีนี้เราพูดถึงว่าการงานกอบก่ออะไรเนี่ยจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นู่นทำนี่สร้างนั่นก่อนี่ขึ้นมาให้มันเป็นการเกิดจุดหมายของทางธรรมนั้นเป็นในทางการดับหรือหยุดหรือไม่ทำอะไรถ้าเราพาซื่อเถนตรงอย่างนั้นเราก็โง่ไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ต้องทำอะไรแม้การทำความหยุดก็เป็นการทำอะไรทำการอยู่เฉยๆถ้าคนไหนฟุ้งซ่านจัดมีโลกมากๆติดโลกียะมากๆให้มาอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรให้ไปออกป่าออกเขาออกถ้ำตายระเบิดตายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดหรอกเพราะให้กันหยุดเฉยๆนะหยุดไม่รอดหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาหยุดไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ให้เขามาเรียนรู้กิเลสมาเรียนรู้ไอ้สภาวะที่มันเป็นการโลภการโกรธแล้วก็ให้เขาพิจารณาอารมณ์โลภอารมณ์โกรธจริงๆเขาจะทำงานไปพรางเขาหยุดไม่ได้ก็ทำเพราะว่างานในโลกมันก็ต้องทำทีนี้เขาก็จะรู้เองพอทำไปแล้วเขาก็จะแยกออกว่างานคิดสร้างสรรค์แต่พอดีกับงานไม่เอาอารมณ์กิเลสโลภโกรธลงไปผสมนี่มันเป็นอย่างไรก็ฝึกไปเมื่อเขาล้างเอากิเลสโลภกิเลสโกรธนี่ออกได้ไม่หลงผิดเห็นชัดเข้าใจแยกได้ชัดมันก็เหลือแต่การงานอันเป็นธรรมดาเองยิ่งสูงชั้นสูงขึ้นไปก็จะรู้ได้ว่าเมื่อทำงานนั้นดีงานสร้างสรรค์มันเป็นความดีงามเราก็จะไม่ติดยึดในงานสร้างสรรค์นั้นแล้วก็จะไม่ถือดีไม่ถือตัวอะไรอีกด้วยซ้ำทำแล้วก็จะล้างดีล้างที่การยึดดีถือดีการยึดตัวถือตัวลองออกไปอีกชัดเจนอีกมันก็จะเหลือแต่การงานที่รู้ว่าอันนี้ทำนี้ได้ขณะนี้ทำอันนี้ได้มีเหตุปัจจัยมีกาละเทศะมีฐานะตามกฎตามระเบียบฐานะบางคนไม่ควรทำอย่างนี้ฐานะบางคนควรทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องขั้นตอนเมื่อเราจะรู้ฐานะทั้งที่เราเองเราก็ทำได้แต่ว่าเราไม่สมควรแล้วเมื่อเราไม่มีกิเลสอยากทำเราหยุดก็ได้สิ่งนี้ทั้งที่เราถนัดนะเราหยุดก็ได้คนบางคนถนัดในการฟ้อนรำพอมาเป็นฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเราถือศีล8เราไม่ควรฟ้อนรำแล้วก็หยุดฟ้อนรำให้ได้แล้วเราก็หยุดได้จะให้เราทำอีกเราก็ทำได้มันชำนาญมันแคล่วคล่องมันติดตัวเลยเป็นวาสนาบารมีอยู่ทำปึ๊ดขึ้นเกิดยังได้อยู่อย่างเก่าแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ทำเลยเพราะฐานะอันไม่สมควรทำไม่ยากไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไร เราก็ทำด้วยความรู้ว่าสมเหมาะสมควรในกาลเทศะฐานะด้วยหรือไม่ถ้าสมควรแล้วเราจึงทำในกาลก็ต้องมีเหตุประกอบแห่งกาลในเทศะเทศะคือสถานที่หมู่กลุ่มสิ่งแวดล้อมมันเหมาะสมแล้วหรือแม้แต่ในฐานะอันจะเอาเรื่องเป็นเครื่องวัดในโลกเป็นฐานะที่เขาเห็นว่าอย่างนี้เหมาะสมอย่างนี้ไม่เหมาะสมด้วยนะฐานะนี้ไม่ควรทำแล้วอันนี้ฐานะนี้ควรทำอันนี้ก็เป็นจริงไม่ใช่ศักดินาแต่ว่าเป็นองค์ประกอบที่สมควรเราเป็นพระแล้วไม่ควรจะซื้อจะขายไม่ควรจะใช้เงินทำไมอาตมาซื้อไม่เป็นขายไม่เป็นแค่วิธีการซื้อวิธีการขายซื้อเป็นไม่ต้องให้คุณไปจัดการซื้อไม่ต้องให้คุณจัดการขายดีซะอีกอาตมาจะไปเลือกดูดีด้วยซ้ำจะไปต่อรองอย่างดีด้วยซ้ำว่าควรต่อรองยังไงด้วยว่าควรจะให้มันมากขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ดีซะอีกแต่เราทำไม่ได้เราทำไม่ได้อยู่ในฐานะอย่างนี้ไม่สมควรกระทำอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ฐานะมันเรื่องของรายละเอียดในสิ่งพวกนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเข้าใจให้ควรแล้วเราก็จะเป็นอยู่ตามกฎตามระเบียบตามทฤษฎีตามฐานะตามกรรมกิริยาอันใดควรเป็นอันใดควรไปอันใดควรทำอันใดไม่ควรทำต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งจริงๆแล้วเราก็จะทำอยู่ได้โดยไม่ทุกข์จิตใจของเราไม่ต้องลำบากลำบนหยุดก็ได้ทำก็ได้ว่าเมื่อเวลาสุดท้ายแล้วจิตที่เหนือโลกหรือจิตโลกุตระจิตอันสูงสุดเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่อย่างไม่ต้องลำบากอย่างนี้เราทำถ้าเพื่อนเห็นด้วยก็ทำกฎมีระเบียบมีอย่างนี้ก็ทำถ้าเผื่อว่าอย่างนี้หมู่บอกว่าไม่ดีทั้งที่เราเห็นว่าเอ๊ะก็ดีนะถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยมันก็จะต้องพาต้องแรงก็จะต้องฝืนขวางรีขวางรำอยู่แท้ๆควรทำหรือถ้าส่วนใหญ่หรือว่าตูตามฐานะที่จริงแล้วก็ไม่สมควรแล้วก็หมู่เขาก็ไม่ทำเราก็ไม่ทำเพราะว่าสิ่งนี้มันผิดกฎผิดระเบียบผิดที่หมู่เขาได้ลงมติกันแล้วเราก็ไม่ควรทำเราก็หยุดการหยุดได้ใจเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ยึดไม่ถือแม้มันจะดีจริงเราก็สบายจริงๆไม่ได้อะไรอาวรณ์อะไรสิ่งอื่นก็เป็นไปแล้วเราจะรู้เองว่าจริงด้วยนะแม้เราจะทำถ้าเราจะแบกหามคนเดียวมันก็หนักก็แบกหามดันทุรังทำอยู่คนเดียวนี่แบกไหวมากถ้าแบกไหวถ้าเห็นมันดีจริงๆ จะแบกแล้วจะดันทุรังละคุณก็จะทำได้คุณจะแบกไหวถ้าหมู่กลุ่มเขาไม่เอาด้วยคุณต้องทำให้เห็นผลดีจนกระทั่งเด่นจนหมู่กลุ่มจะยอมทีหลังอย่างนี้คุณก็นำพาสร้างหมู่กลุ่มแล้วอันนี้ก็จะยอมรับกันในภายหลังก็เข้ามาในหมู่ได้แต่ถ้าคุณเองคุณทำไม่สำเร็จทำแล้วมันก็ไม่ได้แล้วเพื่อนก็จะค้านแย้งอยู่นั่นแหละมันจะเกิดแตกร้าวไม่มีใครสนับสนุนถ้าคุณไม่มีฤทธิ์มีแรงจริงพอนะทำไม่สำเร็จยกตัวอย่างเช่นการกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนรู้คือพระโพธิรักษ์คนเดียวไม่ใช่คนที่รู้ว่าการไม่กินเนื้อสัตว์นี่ดีมีมามากมีมาก่อนพระโพธิรักษ์เกิดตั้งเยอะแต่เขาไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงสามารถที่จะอาจหาญชาญกล้าสร้างทั้งกรรมวิธีสร้างทั้งฤทธิ์เดชสร้างทั้งเหตุผลสร้างทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ชัดแจ้งเป็นสัจจะออกมาให้เด่นชัดได้เขาทำไม่ได้เขาไม่มีฤทธิ์พอความสำเร็จนั้นจึงไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราสามารถแหกกลุ่มมาทำให้มีฤทธิ์พอทำให้เกิดมันเป็นไปได้จนง่ายอย่าว่าแต่พระอย่าว่าแต่การถือบิณฑบาตอาศัยอย่าว่าแต่พาคารวาสอยู่บ้านอยู่เรือนก็ทำอยู่อย่างนี้ทำไปได้จนมีฤทธิ์มีแรงจนมีกลุ่มมีหมู่มีอะไรอะไรขึ้นมาได้อย่างแท้จริงมากขึ้นได้แล้วก็ดำเนินการเผยแพร่ขยายมีตัวมีเนื้อมีกลุ่มมีเชื้อแล้วก็แผ่พันธุ์แผ่เผ่าแผ่พงต่อไปออกได้อีกด้วยซ้ำอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจไอ้ที่ยกตัวอย่างนี้ให้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นบางอย่างมันดีเรายังต้องยอมยอมบางอย่างมันดีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันยังทำไม่ได้ระจุดขนาดนี้ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าอย่างที่ไม่ดีที่ยังไม่ได้ทำนี่อะไรบ้างก็นึกยังไม่ออกสักวันถ้าเผื่อว่านึกเหตุปัจจัยอันนี้ออกจะเอามาอธิบายสู่ฟังจ จะได้เห็นเด่นชัดว่าบางอย่างดีแต่เราก็ยังยอมตามกับหมู่ใหญ่ซึ่งเขาก็เห็นว่าดีขนาดนี้เป็นดีแล้วเราก็ทำแค่นี้ไปก่อนและสักวันหนึ่งจนกว่าจะมีภูมิผู้ที่เป็นหมู่เป็นกลุ่มก็มีภูมิเข้าใจมาถึงกันเข้าใจอันเดียวกันได้เราก็จะได้หมู่กลุ่มใหม่คนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาไม่ยึดถือความคิดที่ไม่พัฒนาหรอกเขาจะเห็นความคิดที่พัฒนาหรือความดีที่ดียิ่งขึ้นความดีที่จริงที่จริงยิ่งขึ้นเรื่อยไปแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะมายอมรับจะมาเห็นอันนี้แล้วเขาก็จะมาเอามาช่วยกันเมื่อเรามีเหตุปัจจัยครบครันมันก็จะทำได้นะเพราะฉะนั้นให้พวกเราอย่ายึดมั่นถือมั่นอย่าไปที่ได้เห็นแต่ว่าทิฏฐิของเรานี่เป็นเลิศเป็นยอดกันเกินไปนักนะแล้วก็ตกลงอยู่กับหมู่ก็ทุกข์อยู่กับหมู่ก็ขัดก็ขวางอะไรอะไรที่แทนที่จะได้สนับสนุนกันไปเสริมสานกันไปก็มาขวางรีขวางรำกันอยู่แล้วมันก็ไม่ดำเนินไปเร็วมันในกาลเทศะฐานะจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญกาลเทศะฐานะเป็นองค์ประกอบในการที่จะดำเนินกรรมกิริยาจึงไม่เที่ยงเหมือนกันกรรมก็ไม่เที่ยงไม่ใช่กรรมเป็นของเที่ยงกรรมยิ่งเป็นเรื่องของสังขารธรรมยิ่งไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยเป็นที่สุดเหตุปัจจัยครบพร้อมเหตุปัจจัยยังไม่ครบพร้อมถ้าไม่ครบพร้อมเราจะทำให้มันดำเนินขึ้นมาครบได้ก็เอาดังกล่าวแล้วถ้ามันเห็นไม่ครบพร้อมยังดำเนินไม่ได้เราต้องหยุดก่อนทำอย่างที่มันขั้นรองก็จำต้องทำดีขั้นรองนั้นไปเสียก่อนนะนี่เป็นรายละเอียดที่คิดว่าเราควรจะได้รู้ละเอียดและออเพิ่มเติมเราจะได้สบายและก็ดำเนินทุกอย่างเป็นบทบาทที่สร้างสรรค์และเราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนะความเจริญก็เกิดขึ้นได้ดีทั้งส่วนตนและได้ดีทั้งส่วนผู้อื่นพรั่งพร้อมกันไปขอให้พวกเราเข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วก็หัดตัดสินพิสูจน์กาลเวลาผ่านไปผ่านไปเราจะได้รับบทเรียนและเราก็จะได้รับปัญญาแท้จริงเราจะได้เป็นผู้ที่ยังแทงสัจธรรมนั้นลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นทุกอย่างก็จะไปหาจุดปลายที่สุดที่สูงสุดจนถึงที่สุดแล้วอันนั้นก็มีความจบที่ชื่อว่าจบคุณจะรู้ว่าความจบที่ชื่อว่าจบนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรด้วยตนเองเป็นปัจจัตตัง ต่อจากนี้ไปเป็นธรรมปัจจเวกก่อนฉันประจำวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2523 อาการอยู่กันเป็นสุขมันเป็นสุขได้ทั้งภายในและสุขได้ทั้งภายนอกภายนอกมีการประสานกันอยู่อย่างสบายเห็นอกเห็นใจกันต่างคนต่างขยันต่างคนต่างเพื่อเกื้อกูลช่วยเหลือกันดูแลปรับปรุงให้สะอาดสะอ้านให้ดูมันไม่มีเชื้อโรคมากไม่ให้มันดูมันเป็นลุ่มเป็นบ่อเป็นที่กุที่ขระมีน้ำมีแหลมอะไรต่ออะไรต่างๆมีลื่นมีโคลนมีอะไรที่มันจะเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ต่างๆเราก็ช่วยกันปรับปรุงปัดกวาดดูแลเก็บบูรณะหรือว่ากระทำให้มันดีขึ้นเมื่อมันมีเวลาแล้วก็กระทำตรงนั้นตรงนี้ให้มันดูเข้ารูปเข้ารอยให้มันดูหมดจดงดงามเป็นที่เป็นทางไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะออกมาเกะกะก็ไม่ต้องเกะกะไอ้ที่เกะกะก็จัดให้เรียบร้อยดูดีดูงามสะอาดสะอ้านไปทั้งหมดอย่างนี้ก็ทำให้เราอยู่เป็นสุขเป็นเหตุแห่งภัยน้อยหรือว่าไม่มีเหตุแห่งภัยไม่มีเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบข้างนอกถ้าทำมีเวลามากเราก็สามารถจะทำให้ดูตกแต่งงามสวยได้ซะอีกถ้าไม่มีเวลาเราก็เอาเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญเร่งด่วนก่อนอันที่พอเป็นไปแม้พื้นที่แม้แถวทางอะไรอะไรพออาศัยพอเป็นไปได้ไม่ถึงก็จะต้องก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก่อให้เกิดทุกข์ร้อนอะไรจนเกินการนักเราก็พักไว้ก่อนไปทำสิ่งที่เป็นกิจเป็นการเป็นงานที่สำคัญก่อนก็มีอยู่หรือบางคนเห็นแล้วว่างานโน้นงานนี้พอเป็นพอไปได้จะแบ่งมาทำโน้นทำนี่ขึ้นไปให้มันส อดร้อยกันทางวัตถุทางเข้าของทางที่ทางที่อาศัยทางเครื่องประกอบเครื่องใช้อะไรๆต่างๆนานาช่วยกันดูแลบูรณะอย่างน้อยบูรณะส่วนฐานะแห่งการตกแต่งประดับประดาทำให้งามให้เช้งอะไรขึ้นนั้นให้พิจารณาให้มากถ้ายังไม่ถึงขนาดว่านี่มันสงบสงัดแล้วมีแรงงานเหลือเฟือมีเวลามากพอแล้วทุกคนต่างก็ไม่ต้องไปเป็นภาระอะไรกันมากแล้วจะเอาเวลาเหล่านั้นมาประดิษฐ์ประดอยเข้าของก็มีพอตกแต่งประดับประดาขึ้นมานั้นต้องสมควรแก่กาละสมควรแก่เหตุปัจจัยที่มันพรั่งพร้อมพอทุกวันนี้เรายังเฟ้อถึงขั้นปิภูสนัตฐานาประดับตกแต่งให้เอรือเตอร์หรูหราฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนั้นยังไม่ได้เพราะฉะนั้นในฐานะแห่งการตกแต่งประดับประดาลุ่งตู้ฟุ้งเฟือฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านได้ออกเป็นศีลเลยว่าไม่เอาอยู่ในฐานะนั้นยังไม่เป็นไปได้พอเป็นพอไปเล็กๆน้อยๆพอสมควรพออาศัยไม่ดูทุเรศทุรังการแต่เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่สิวิไลเราไม่รู้จักสุนทรียภาพอะไรซะเลยก็มีบ้างเล็กน้อยพอยืนยันแต่ถ้าแม้ว่าเราจะไม่ให้เขาเราจะไม่แคร์ละเราไม่กลัวเขาจะว่าละไม่ต้องมีงามเราอยู่ในฐานะมอซอเลยมันจะเป็นแนวโน้มหรือเป็นเรื่องตีกลับคานแยงฉุดดึงเป็นเรื่องสะกิดใจด้วยซ้ำอย่างที่เรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้กระทำแล้วเพื่อเป็นการตีโต้สังคมเป็นการขัดดึงสังคมเป็นนโยบายอันฉลาดแล้วมันก็ไม่ได้ไปเป็นการทรมานตนไม่ได้เป็นการสกปรกเลอะเทอะอะไรหรือว่ามันไม่มันขาดคุณขาดค่าอะไรก็เปล่าได้คุณได้ค่าเต็มแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ประดับประดามันไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มขึ้นไปให้งามแงะเท่านั้นเองส่วนคุณค่านั้นได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้เขตของความพอวันฐานะแห่งการจะประดับประดาเกินคุณค่าที่เต็มนั้นจึงไม่อยู่ในฐานะของสมณะมาอยู่ในฐานะของผู้ที่จะแต่งให้ตนเฟ้อให้ตนไม่เราจะต้องอยู่ในฐานะที่พอสมควรสงบระงับหรือโน้มไปในทางน้อยมักน้อยได้ซ้ำเพื่อถ่วงดุลของสังคมที่เขาหลงเฟ้อไปมากนี่พูดถึงเรื่องภายนอกอะไรต่อใดภายนอกอย่างนี้ก็ขอให้พวกเราได้สอดส่องแล้วก็มีกระจิกระใจมันไม่ใช่ของของเราแต่มันก็เป็นสมบัติของโลกเราช่วยกันตกแต่งแม้แต่เราช่วยกันทำถนนหนทางให้ได้ใช้ได้สอยกันทำที่โน่นที่นี่พอเป็นพอไปเนี่ยมันก็อยู่ในฐานะอย่างนี้แล้วก็พออาศัยทำได้ไม่ได้ก้าวกายเกินการอะไรมันก็อยู่ในขอบเขตหรือว่าที่เชื่อมที่ต่อที่ปอที่เป็นที่ไปพอสมควรเราก็ทำกันได้เพราะงั้นการที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมันมีได้ทั้งภายนอกนี่แหละชัดและภายในมันก็เป็นฐานของจิตที่สำคัญว่าจิตของเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความเกื้อกูลมีการสร้างสรรค์ช่วยเหลือได้จริงมันจึงจะมาพาทำข้างนอกได้อย่างชัดแจ้งเราก็ฝึกไปในขณะทำข้างนอกใจเรามันไม่ชอบใจเรามันยังติดยังยึดยังหวงตัวหวงตนยังขี้เกียจขี้คร้านยังกลัวจะเสียเปรียบซึ่งเป็นโมหะหรือเป็นอวิชชาเป็นความเข้าใจผิดการได้เสียนั้นมันเป็นความดีงามไม่ใช่การเสียหายอะไรเราไปทำเสียหายไปทำฉิบหายด้วยว่าทำตกต่ำเสื่อมโทรมนั่นอีกเรื่องนึงส่วนการที่ทำสร้างสรรค์สิ่งอะไรที่ดีแล้วก็ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นได้รับไปใช้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราสร้างสรรค์นี้มันเป็นการเสียสละหรือเป็นการเสียที่ดีให้เขาได้จากเราไปมันเป็นความดีงามอย่าเข้าใจผิดอย่ามิจฉาทิฏฐิอย่าโมหะว่าเราสร้างสรรค์อะไรได้สร้างเถิดมีเรี่ยวมีแรงสร้างมันดีแล้วนักหนามีวัตถุจะไปสร้างก็สร้างก็ไปทั้งด้านวัตถุทั้งแรงงานปัญญาแรงกายแรงปัญญาทุนรอนอะไรเรามีก็ทำเข้าไปเพื่อคนอื่นจะได้รับการใช้สอยจะได้รับประโยชน์สิ่งอย่างนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ไม่ได้ค้านแย้งกับความเห็นของมนุษย์ในโลกไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นความเลวแน่นอนมันเป็นความจริงที่เป็น general truth คือเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ทั่วไปเห็นได้รู้ได้เข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องไปค้านแย้งก็ทั่วไปใครๆถ้าเข้าใจจุดแท้อย่างนี้ตรงกันก็จะยอมรับท่วนทั่วแม้จะไม่ฉลาดเฉลียวอะไรนักก็เข้าใจได้มันเป็นการเกื้อกูลเป็นการช่วยเหลือเฟื่องฟ้าเป็นเรื่องของการให้โลกต้องการสิ่งอย่างนี้ตลอดนิรันดรไม่ว่าปางไหนปางไหนก็ต้องการปางไหนปางไหนก็จะต้องมีสิ่งนี้ทรงไว้ครองไว้เราไม่ได้ทำผิดคลองครองธรรมอะไรข้อสำคัญเราทำมันไม่ได้มากพอต่างหากถ้าเราทำได้มากพอแล้วก็ทำไปวันหนึ่งคืนหนึ่งตามเรี่ยวตามแรงไม่ได้เกินการอะไรไม่ได้ทรมานตนอะไรเราก็เป็นไปด้วยดีอยู่อย่างนี้ดังนั้นจึงขอให้พวกเราได้ช่วยเหลือเฟื่องฟ้ายกันพิจารณาไปทำงานไปแล้วก็ปฏิบัติสติปัฏฐานปฏิบัติหลักธรรมของพระเจ้าให้ลงตัวมีสติอยู่รอบตัวรู้ตัวทั่วพร้อมสังขารอย่างไรกระทบสัมผัสต่ออินทรีย์ทวารทั้ง6แล้วเราก็รับรู้เชื่อมโยงไปถึงจิตไม่เผลอจิตไม่ห่างจิตปรับปรุงจิตของเราอยู่และปรับปรุงงานปรับปรุงสิ่งสร้างต่างๆพิจารณากันไปอย่างนี้เราจึงจะเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป็นการปฏิบัติเพื่อสุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาโดยมีสมาริยมรรคองค์8หรือมีสติปัฏฐานพรั่งพร้อมมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นเสร็จในตัวนี่ชื่อว่าเราเป็นสิทธัตถาคต ธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว ์สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย